Bună ziua, doamnelor și domnilor! Este 1 și 2 minute. Sunt Alexandru Aldea, vicepreședintele Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și dați-mi voie să fac o introducere de cel mult 5 minute. Vom discuta astăzi despre valoarea cercetării și când discutăm acest subiect ne putem referi la evaluare de programe, la evaluare de proiecte, la evaluare de entități de cercetare sau la evaluare de persoane. Astăzi vom avea în minte evaluarea instituțională, pentru că legea cercetării pretinde elaborarea unor criterii și metodologii pentru atestarea și acreditarea unităților de cercetare ca unități de cercetare de interes național. În consecință, cu mult timp în urmă, a fost constituită o comisie formată din reprezentanți ai diverselor organisme care coordonează sau administrează cercetarea, cu sarcina precisă de a stabili indicatori și ponderi ale acestor indicatori. Această comisie s-a condus în principal după două principii, unul fiind acela al măsurării output-ului cercetării față de input-ul cercetării. Deci ce scoți și față de cât introduci. Am constatat pe parcurs că acest principiu este folosit în Statele Unite și eu personal m-am bucurat. Al doilea principiu este acela care spune că calitatea este cea care primează în fața cantității. De ce? Pentru că aceasta asigură vizibilitatea cercetării. Cu alte cuvinte, și iertați-mi comparația, recordul de săritură în lungime este cam de 8 metri și una înseamnă să sari 8 metri și una înseamnă să sari de 100 de ori câte 8 centimetri. Ca urmare a elaborării acestor indicatori și ponderi, a urmat un exercițiu pilot pe 9 institute de cercetare pentru a le proba. Iar astăzi ne întâlnim pentru a discuta varianta ultimă care a rezultat în urma acestui exercițiu pilot și în sală se găsesc reprezentanții diferitelor organisme sau institute interesate în cercetare și vă voi ruga să ne prezentăm. Toată discuția noastră va fi înregistrată și din partea ANCS dați-mi voie să introduc pe colaboratorii mei, domnul Gheorghe Asenică, secretar general al autorității, domnul director Bala, director al direcției instituționale și avem de asemenea doi consilieri, doamna Maria Ticușan, de la direcția instituțională și doamna Gina Grec, juridic. Și acum, începând, haideți să spunem de la dreapta la stângă, v-aș ruga să ne prezentăm. Domnul Stănciulescu. Da. Domnul Stănciulescu, eu sunt președintele Patronatului de Cercetare și Proiectare. Numele meu este Pirna Ion, sunt director științific la INVEA și membru în birou Patronatului privind Cercetare și Proiectare în România. Palade, sunt membru în birou patronal și director la Institutul de Mecanică. Dan Constantinescu, director general de la INCER București. Dan Georgescu, director științific INCER București. Gabina Pavelescu, președintele Consiliului Științific INOE 2000. Ștefan Dumnezeu, director general de Institutul de Fizică. Director general de Institutul de Fizică. Și sunt coordonatorul unui program de cu mine, ai Institutul Național de Fizică, lasă-l lucrat în Ministerul de Muncă. Am stat în marțină cu cetășenită de Comisia Sindicatelor de Cercetare Proiectare. Viorel Cristocea, director general al Institutului Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier, ITCU București. Domnule Teodor, directorul Institutului Național de Metale pentru Asigurare. Domnul Lucian Bizo, Agenția Spațială Română și directorul programelor aerospațiale și securitate. Mulțumesc! Noi am pregătit ultima variantă, ultimele materiale existente pe internet și vă rog să le distribuiți. Aceasta pentru a avea toți în fața aceleași hârtii și a ne putea referi la aceleași puncte. Sigur, discriminarea așa e, nu, pentru că mai a apărut altceva. Observați. Doamnelor și domnilor, după cum ați observat, în mapă există proiectul de hotărâre și mai multe observații și propuneri sosite în scris de la diverse entități interesate în probleme de cercetare. Dacă mai sunt observații scrise de către alte persoane sau alte instituții, v-aș vrea să le prezentați acum pentru a le putea multiplica. Sunt toate aici? Presupun că mai putem trimite și mâine aceste informații scris, da? Fiindcă n-am venit pregătiți să le aducem în scris, sau n-am știut că... Toate că... Poate în urma discuțiilor se vor mai stabili sau vor mai știu deci... în oral. Dorința noastră era ca să avem astăzi totul scris, orice idee este venită oricând până la sfârșit. Să fim deregistrate, nu constituie și intervenția de astăzi. Este adevărat. Este adevărat. Bine. Sigur că este dificil să pornim, nu știm bine cum să pornim. Eu aș sugera ca cei care au depus în scris observațiile să le prezinte cât mai concis posibil. Prima observație pe care o am eu este în față, este cea venită de la Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Mecanică Fină, domnul profesor dr. Inginer Palade. Domnul profesor, dacă vreți să prezentați punctul de vedere în stilul concis pe care îl cunosc. Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte. Aș vrea să întâi să punctez. Ați spus că există un model al Statelor Unite pe care trebuie să ținem seama. Mă, preferam să se spună că este un model al Uniunii Europene de care să ținem seama. Exercițiul pilot se referă la exercițiul făcut într-o manieră foarte secretoasă. S-a desfășurat. Institutele care au participat vorbesc din partea patronatului. Nici n-am știut despre ce e vorba. Părerea mea că n-au tratat problema, adică au completat niște formulare și cu asta nu s-a, mă rog, din timp nu s-a văzut ce poate să aducă acest exercițiu pilot. Noi, patronatul, din punct de vedere patronat, noi respingem acel exercițiu pilot. Ce observații am făcut? Am spus așa, așa cum a fost redactat proiectul de hotărâre, el se referă mai mult sau se poate aplica în învățământul superior sau la cercetarea fundamentală și academică. În niciun caz aceste criterii nu se pot aplica în economie, în special se pune accent mare în perioada următoare, nu numai noi, chiar în europeană, pe dezvoltarea cercetării de firmă, dezvoltarea cercetării la operatorii economici, ori un operator economic aș dezvolta activitatea de cercetare proprie pentru realizarea de produse, tehnologii, servicii noi sau cu îmbunătățiri substanțiale, el trebuie să-și organizeze o activitate de cercetare nu după criteriile pe care le-am dat noi, ca performanță activității științifice a unor entități existente, poate. Sigur că dacă mă duc la academie și iau un institut sau eu știu un învățământ superior, iau primul lucru, mă, ce faceți voi aici? Voi scrieți cărți, articole, hai să vedem care, sigur, trebuie să ne remarcăm și cu problemele astea, câștigăm trese și grade și pe această problemă. Dar activitatea economică nu este legată în niciun caz de aceste criterii. Deci e clar că ea trebuie să se adreseze acelor firme, acelor entități cu capital privat, mic sau eu știu, care doresc să se acrediteze ca o societate comercială sau ce sunt, care face activitate de cercetare științifică. Vor să primească acest drept. Ca să primească acest drept, el trebuie judecat după alte criterii decât în niciun caz după criteriile prezentate. Și eu mă refer în special la acest lucru, fiindcă acesta este aspectul pe care se va pune mare accent în perioada următoare. Noi trebuie să ne legăm cu rezoluția de la Lisabona, cu participarea economiei la finanțarea cercetării, pe de altă parte cu cercetarea de dezvoltare și în special de entitățile pentru dezvoltare tehnologică. Deci la acestea trebuie să se adreseze în primul rând aceste criterii. În legătură cu acreditarea INCD-urilor, Institutul Naționale, aici e o problemă mai deosebită. Eu aș zice că aici trebuie să plece de la hotărârea 135 din 96. Sigur că de atunci au apărut și multe alte acte normative, legislative, care trebuie actualizate, sigur, această hotărâre, dar eu aș pune accent pe următoarele aspecte, nu în niciun caz pe criteriile acestea care au rămas tot așa primare. Deci cine face lucrări științifice, face cercetare, cine face dezvoltare tehnologică, nu face nimic. Sau face ceva pe acolo, deși asta a doua e mult mai importantă decât prima. În ce măsură institutele acestea naționale participă la elaborarea strategiei de dezvoltare în domeniul specific, asta e trecut în lege. Dacă INCD-urile desfășoară activități de cercetare și dezvoltare pentru realizarea obiectivelor cuprinse în strategia generală a cercetării națională. Dacă constituie bază de competență tehnologică în domeniu, dar există relee de legătură cu operatorii economici, transferul tehnologic reușite și așa mai departe. cum acționează aceste institute ca unică autoritate științifică și tehnologică pe un anumit domeniu al cercetării științifice, ce rol joacă în asociație profesională de profil prin contribuții directe, legăturile directe ale cercetării științifice cu diseminarea rezultatelor de cercetare, dezvoltare și economie. Proporțiile în care aceste institute participă la plan național, la programele sectoriale, cum gestionează programul nucleu, participarea la alte programe, dar și modul în care aceste institute pot răspunde direct la anumite comenzi, spunem directe la operatorii economici, inclusiv prin baza proprie de execuții, modele și prototipuri, certificarea unor produse, ni se cer foarte mult în ultimul timp să pune accent pe aceste laboratoare care să dea acreditarea unor produse și acestea să fie marca Uniunii Europene, mă rog, și alte lucruri. În final, personal și era unui colectiv de cercetători, propun următoare. Deci, propunerea potrivit noastră se refere cel mult la structurile cercetării dezvoltării din învățământul superior sau cercetarea fundamentală. Pentru aceasta există motivație să fie apreciată sau, mă rog, clasificată performanța așa cum sunt date în aceste criterii. Pentru celelalte forme de cercetare, dezvoltare, inovare, se elaboreze norme care să răspundă obiectivelor promovate de Uniunea Europeană și de strategia Lisabona. Pentru INCD-uri să se reactualizeze 135, mergând pe baza acestei hotărâri. Asta e tot. Mulțumesc. Mulțumesc. Vă supun discuției punctele pe care v-a prezentat domnul profesor Paran. Rugăciunea mea este ca să ia cuvântul cu prioritate cei care se, au o părere opusă, nu neapărat cei care susțin, fiecare care susține părerea pe rând, dar în primul rând cei care bate punctul de vedere al prezentat anterior. Vă rog, aveți cuvânt. Domnul director Zamfir, vă rog să vă spuneți numele pentru ca să putem înregistra. Nu am înțeles foarte bine. Am înțeles că patronatul respinge exercițiul pilot. Singurul motiv este că nu a fost consultat sau au fost consideră că au fost deficiențe în în acel exercițiu. Nu am înțeles argumentele, dar... Sigur că acel exercițiu pilot s-a făcut într-un anonimat complet și noi nu am cunoscut lansarea acestui exercițiu pilot. Nu știam că trebuie să elaboreze niște norme în urma apariției Ordonanței 57 și a legii de aprobare 324, dar nu am înțeles faptul de ce aceste institute care făceau parte din Uniunea Patronală trebuiau să ne aducă la cunoștință, fiindcă erau probleme, aceste instituții erau probleme în general, o problemă națională și trebuia să o cunoaștem. Iar criteriile pe care a fost făcut acest exercițiu pilot sunt niște criterii elaborate de niște profesori din învățământul superior care nu au legătură cu activitatea de cercetare, de dezvoltare și cu ce așteaptă economia de la cercetare. Deci înțeleg că nu aveți obiecte de fond, ci numai de abordare. Eu, reprezentând un institut național, nu am știut că am datoria să cer voie patronatului ca să mă supun un exercițiu cu care am participat benevol din partea autorității naționale. Mi s-a spus, uite, avem un exercițiu pilot, puteți răspunde? Am răspuns. Deci faptul că dumneavoastră acuzați un institut național că nu a cerut voie patronatului, cred că este o depășire de atribuții. În privința, mai am o întrebare. Spuneți că ar trebui alte criterii. Eu sunt complet de acord cu dumneavoastră că cercetarea este cercetare fundamentală, care se lasă cu articole științifice și cercetare care este aplicativă, care se lasă cu invenții, inovații, transfer tehnologic. Importanța trebuie să fie, sigur, să acordăm o importanță extrem de mare de cele de-a doua, fără să ne grijăm pe prima. Însă, vedeți criterii sau ne puteți spune câteva criterii care nu sunt cuprinse, deci nu sunt avocatul proiectului de hotărâre. Da, am văzut câteva criterii aici. Credeți că nu sunt cuprinse sau nu au ponderea suficientă? În primul rând, nu sunt eu primul care am făcut observația, ci caută criterii primare și criterii, mă rog, secundare sau în sfârșit. Nu există criterii primare și criterii de altă natură. Toate criteriile trebuie să fie criterii unice, așa cum au fost și în hotărârea 135. Ceea ce, vedeți, dumneavoastră reprezentați un institut și am să vă răspund și la întrebarea înainte, nu era vorba de a fi nevoit să ne informați sau ați răspuns și trebuia să cereți aprobarea patronului. Era vorba de colegialitate, că suntem o asociație profesori, trebuia să fim informați, mai ales că dumneavoastră constituiți un institut mare, aveți 600 de oameni, parcă. Deci, puteam să fim și noi informați, să știm de atunci încă ce atitudine să luăm și ce să pregătești. Asta e, mă rog, o completare la discuția anterioară. În privința acestor criterii, am multe din ele, nu sunt factorii de importanță, nu sunt relevați așa cum ar trebui să fie pentru cercetarea aplicativă, cercetarea dezvoltare, care încă o dată este baza dezvoltării viitoare economice a României. Nu negăm importanța cercetării fundamentale și a cercetării de catedră, de învățământul superior, unde se scriu cărți, reviste, articole, dar economia, cred că a noastră în special, pentru a recupera decalajul tehnologic care există față de țările viitoarele noastre colegi în Uniunea Europeană, trebuie micșorat numai prin cercetarea de dezvoltare și cercetarea tehnologică. Deci, eu consider că felul în care sunt date aici sunt date exact, adică specific pentru o cercetare la academie, la învățământul superior. Mă rog, în orice caz, un agent economic care dorește să-și facă o grupă de cercetare și încurajăm această cercetare de firmă, după aceste criterii renunță și spune că eu nu voi fi atestat niciodată și nu va permite ca să-mi bag în statut să fac activitate de cercetare. Deci vă referiți la ponderea cu care sunt specificate, în faptul că au pondere prea mică, da? Deci sunt și alte criterii care nu sunt cuprinse aici. Posibilitatea, deci, nu, sunt gândite complet după o altă logică sau după altă gândire care nu este specifică cercetării de dezvoltare. Jariu de la Adastra. Evaluarea și acreditarea și atestările se fac cu un scop clar. Felul în care noi repartizăm resursele financiare pentru eficient, pentru activitățile de cercetare-dezvoltare. Ori, aceste surse sunt surse bugetare. Când vorbim de cercetare aplicativă, în toată lumea civilizată, cercetarea aplicativă este desfășurată de marile companii private fără un aport masiv de la stat. Da? Iar cazul micilor întreprinderi care dezvoltă noi tehnologii și care primesc cei drept un ajutor de la buget este cu totul deosebit. Ajutorul este doar parțial și el este pentru a acoperi riscurile și a porni activitățile respective de tip startup. Deci, încă o dată, ceea ce spuneați dumneavoastră mi se pare un mod revolut de a configura sistemul de cercetare. Firmele private, prin însăși natura lor de actori pe piața liberă, vor avea, dacă vor să dezvolte cercetare, vor dezvolta o cercetare astfel încât produsele cercetării să aibă valoare de piață. Și Adastra a propus ca modificări în hotărârea respectivă, luarea în considerare nu atât a numărului de brevete, de exemplu, ci a rezultatul lui acestora cuantificat în un venit adus de activitățile rezultate din brevetele respective. Deci, se pot aduce pentru cazul specific al cercetării aplicative nuanțări, dar încă o dată, aceste nuanțări trebuie să țină cont de natura cercetării aplicative care este desfășurată privat, mai ales privat. Asta este problema. Dacă dumneavoastră vreți să vă atestați sau acreditați pentru a primi pe ponderent bani de la buget ca să faceți cercetare mai cu bani de la buget, nu e în regulă. Eu aș vrea, dacă se poate, poate că este util pentru mersul discuțiilor. Eu am fost de acord cu exercițiul, m-am bucurat că a apărut această hotărâre, acest proiect. Este nevoie să ne perfecționăm documentele și sigur că este momentul ca noi să avem niște criterii într-un viitor care să se refere sigur la toate tipurile de cercetare care le efectuăm, că se cheamă fundamentală, aplicativă, desfășurată în diverse organizații, instituții, organisme, centre, care își declară în documente că fac atât de cercetare. Eu vreau să pun o întrebare și poate că, pentru că acest exercițiu rezultat pozitiv, el îl are parțial pozitiv, să aibă un rezultat pozitiv, ar fi trebuit ca la executarea lui să participe reprezentanți din toate, pe cât posibil, sectoarele, să le spun așa, de activitate, de cercetare pe care le desfășurăm. Și cercetare fundamentală, care nu este numai bugetară, asta trebuie să fie foarte clar. Și cercetare aplicativă, care iarăși nu este bugetară și nu este numai privată, deci este însemnat aparținând statului. Deci dacă s-a ținut cont și există o reprezentativitate de participare în colectivul care a lucrat la acest exercițiu, privind institute de cercetare de stat și private, institute de cercetare fundamentală, de cercetare academică, universitate, institute naționale aplicative, alte centre de cercetare. În sensul ăsta vroiam. Dar, și sigur că ați avut în vedere, dar dacă aceasta o prezentați de la început tuturor și se constată că, având în vedere proporțiile care există între aceste tipuri de activități, există și reprezentativitatea în acest colectiv care a participat la exercițiu, poate că lucrurile se pornesc de la început puțin de la alte premize. Altfel, sigur că vom avea puncte de vedere diferite și avem, pentru că așa cum arată, în forma în care ea arată așa, este puțin parțială, nici nu poate fi altfel, de fapt, ține puțin spre cercetarea universitară, academică, mai puțin de cercetare aplicativă și ca natură de criterii și ca pondere de criterii și ca mai multe alte aspecte. Acestea trebuie să le discutăm concret, însă. Eu vreau un răspuns. Cea mai mare greșeală ar fi să ne ambalăm în discuții, bănuiam că se va întâmpla așa, între modul în care cei care lucrează în cercetare fundamentală văd lucrurile, cei care lucrează atâta. Era de așteptat să fie așa, dar eu v-aș ruga să lăsăm pasiunile și să vedem lucrurile așa cum sunt. Sigur, aceste criterii și standarde de evaluare sunt în vederea atestării capacității de desfășurare a activității de cercetare dezvoltare. Numai cineva care, nu știu, noi lucrăm de 10 de ani în acest sistem și nu putem să nu știm faptul, să nu ne fie foarte clar că între modul în care Deci e vorba de evaluare și atestare în vederea capacității acestea. Între modul în care se face o cercetare în universități sau în institute care fac cercetare academice sau cercetare fundamentale, între cele institutele naționale care de obicei fac cercetare aplicativă, între societățile comerciale care au activitate mixtă, preponderent de cercetare-dezvoltare, și între grupele de cercetare ale întreprinderilor, uzinelor, există o diferență ca de la cer la pământ. Și nu există o diferență de calitate. Există o diferență de mod de abordare a cercetării. Din această cauză, noi am opinat și am și scris în observații, nu trebuie să ne uităm la vecini, trebuie să existe 4 criterii de evaluare pentru fiecare categorie. E diferența mult prea mare ca să poți să faci aceleași criterii pentru toată lumea. Asta este părerea noastră. Domnul vicepreședinte, noi nu de mult, acum 2-3 săptămâni, o lună, nu știu când, am primit de-a noastră și am completat toate datele necesare pentru cartea albă a institutelor naționale. A apărut? Excelent. Vreau să vă mărturisesc că mi s-au părut echilibrate criteriile, până la urmă sunt niște criterii și modul în care ați abordat această expunere de capacitate de a cercetare a institutelor naționale. Și criteriile pe care noi acum le discutăm și am vrea să le promovăm ar fi trebuit să țină cont de ceea ce chiar dumneavoastră ați propus în Cartea Albă a Cercetării. Un alt argument pentru ceea ce spun este faptul că tot de la conducerea dumneavoastră, în revistele de cercetare, dezvoltare, la evaluarea modului în care au fost efectuate cercetările, proiectele de cercetare la diverse programe, relansine, etc., etc., sunt niște criterii pe care dumneavoastră le-ați făcut acolo și sunt foarte bune. Ele nu trebuie abandonate. Nu trebuie să abandonate. Iată, deci două chestiuni la care dumneavoastră ați lucrat și sunt apreciate și sunt foarte bune. În al treilea rând, vreau să vă spun, nu ne batem cu pumnul în piept, și eu și colegii mei suntem câțiva care avem multe proiecte la câștigate, la finanțate de Comisia Europeană, dar nu proiecte de training sau de proiecte de investiții, ci proiecte integrate, proiecte craft, proiecte strepuri, deci cu întreprinderi mici și mijlocii. Toate ne sunt foarte clare criteriile Uniunii Europene privind evaluarea acestor proiecte și criteriile pe care le au pentru ca un institut să fie primit într-un consorțiu. Ele, niciunele nu bat cu cele de aici. Sunt și din astea, nimic de zis, dar nu sunt preponderente. Eu nu știu cum. Noi am fost foarte încurajați de ceea ce a spus domnul secretar de stat Anton Anton la întâlnirea cu patronatul, în care a spus că se va da un accent foarte mare pe inovare. Nu are, deci acest lucru trebuie să se regăsească și în aceste criterii. Ori inovarea e una și ce scrie aici este alta. Nu în ultimul rând, deci o apreciere. Nu trebuie să facem aprecieri să fim foarte siguri pe noi când facem o apreciere de genul că peste tot în Europa cei care iau bani de la bugetul statului fac cercetări fundamentale și ceilalți nu. Vreau să vă dau un exemplu. Încă o dată vă spun că am o grămadă de proiecte ale Comisiei Europene, de exemplu unul integrat în care sunt 36 de institute și universități, în care, de exemplu, coordonatorul proiectului este BRGM din Franța, un institut de mine și biologie, în domeniul biologiei este, un institut cu 800 de oameni, în care din cei 32 de milioane de euro pe care îi are în buget, 28 de milioane sunt de la bugetul statului, date prin Ministerul Cercetării, Ministerul Economiei și Industriei din Franța și Ministerul Ecologiei. Deci, și este de stat 100%. Chestia asta îți povești că numai fundamentale sau nu știu ce. Mai mult decât atât, pot să vă spun că universitățile care sunt în consorțiu nu primesc bani pentru salarii la proiecte, din proiectele Uniunii Europene. Nu primesc bani pentru salarii. Există o lege și va fi precis, va fi și la noi. De la bugetul statului n-ai voie să ai decât un singur venit. Ești profesor, ai venitul de la buget de profesor. Pentru cercetare, faci dotare și alte lucruri. Nu, dar noi am prieteni așa de mulți, pentru toată lumea este loc. N-are rost să ne cramponăm într-un asemenea criterii care pot fi mai largi, pot fi nu secundare și principale, pot fi pentru anumit soi de institute, unele pentru altele. Nu cere de mâncare treaba asta și va fi foarte bine. În concluzie, aș opina pentru ca institutele naționale hai să zicem să se adune și să facă o propunere pentru aceste criterii. Sigur, când se adună 40, 50, 60 de institute naționale, o asemenea propunere e greu să nu fie luată în seamă. Mulțumesc! Rugămintea mea este să fim cât se poate de la obiect, adică să comentăm propunerile făcute de fiecare. Să știți că altfel nu terminăm în timp util. Domnul Mina, cu scuzele de rigoare. Nicio problemă. M-am obișnuit în ultimul timp. Vreau să fac o singură precizare. Deci, aici, care e scopul acestei adunări? Fiindcă acest proiect de hotărâre de guvern s-a discutat acum o lună și jumătate, s-a discutat în colectivul de dialog social al autorității înființate de domnul președinte Anton Anton, acolo s-au făcut observații, fiecare parte și-a manifestat disponibilitatea pentru a participa la ședințe de oricât avem nevoie ca să se reglementeze și să se repare ceea ce am considerat că este defect. Acest proiect s-a mai rediscutat o dată acum o săptămână aproximativ, dacă nu mă înșel, în Comisia de Dialog Social al Ministerului Educației și Cercetării, unde întreaga comisie, la poziția părților și patronatului și sindicatului, au convenit că acest proiect trebuie perfecționat, trebuie îmbunătățit, fiind de maximă importanță. Ambele părți, și patronatul și sindicatul, și-au manifestat disponibilitatea de a participa la oricâte ședințe este nevoie și la orice oră și la orice zi ca să aducem îmbunătățire de rigoare. Domnul președinte al Comisiei de Dialog Social, domnul secretar de stat Miron, a spus că va interveni ca să se facă. Acolo dumneavoastră ați afirmat că nu mai e timp, că s-au ținut cont de toate și că acest proiect trebuie aprobat. N-a fost aprobat în Comisia de Dialog Social și a fost retransmis pentru discuții și pentru a se desfășura ceea ce se angajase în colectivul de dialog care este format aici. Deci, vreau să știu și eu ce se întâmplă acum. Am primit o convocare alaltă, da, ca pentru prezența astăzi aici, ca să primim și alte observații de la alte categorii, persoane, organizații interesate în evoluția acestui proiect. Nu să comentăm, nu să decidem, nu nimic. Am și atras atenția la convocarea telefonică primită și până am cerut și convocare scrisă, ca să am și documentul scris, că nu participăm la o chestie în care să începem să ne batem unii pe alții, să analizăm niște lucruri care ni sunt prezentate în acel moment. Din materialul de aici, cel puțin unul l-am găsit aseară pe internet, cel de la Ad Astra. Dar a fost fiindcă m-am uitat să văd ce se mai întâmplă. Ca atare, aș vrea să știu ce cadru reprezintă acesta, de aceea nici nu am declinat la început calitatea cealaltă care o am în afară de cercetător, de președintea Federației, fiindcă eu nu sunt mandatat de către cercetătorii pe care îi reprezint să particip la așa ceva. Noi avem, să există în România un cadru legal care se cheamă Comisiile de Dialog Social, Acest cadru legal stabilește clar și compoziția și ce trebuie și ce se întâmplă și cum se face și cer să se respecte cadrul legal. Doi la mână, îmi pare tare rău, dar constat că aici ar trebui întâi să începem cu discuția cu Carta Europeană a Cercetătorului, ca să știm că această categorie nu este o categorie formată din cercetători și, așa cum a spus un coleg al meu de apatronat, cercetători părâți. Cercetătorul înseamnă acela care are activitatea dedicată numai domeniului, care câștigă salariul numai din această activitate. Și cartea stabilește clar și cum se intră în această categorie. Deci cum medicii au categoria lor și nu oricine se poate declara medic, cum avocații au categoria lor și nu oricine se poate declara avocat, am pretenția ca și pentru cercetător să se respecte ceea ce este la nivel european. Cercetătorul este o categorie de sine stătătoare care, pentru a intra în această categorie, trebuie îndeplinite niște condiții. Iar tot în carte se spune că politica pe care și strategiile și astea și le fac cercetătorii. Că nu se duce nimeni din altă parte să facă strategia în medicină sau strategia în avocatură sau așa mai departe. Nici n-ar fi, nu cred că ar ajunge nici până la ușă. Noi se pare că suntem o categorie mai permisivă. Și aș ruga pe cei care nu se prea știu despre ce e vorba cu cercetarea să nu ne mai insulte. În care am auzit aici afirmații de gen pentru ajutor de stat pentru cercetare. Nu știu pe ce bază, pe ce bază legală, pe ce bază juridică, să spun așa, și pe ce realitate se bazează când se fac astfel de afirmații. Ca atare, aș avea rugămintea domnului vicepreședinte să-mi explicați ce este, fiindcă în condiția în care nu este numai o simplă întâlnire de informare asupra și altor păreri care să stea la baza unei decizii forma colectivului de dialog social, numit prin, repet, prin decizia, prin ordinul domnului președinte, atunci îmi pare tare rău că am participat la acest lucru. Să nu se supere nimeni, dar am pretenția pentru o țară civilizată și care de 1 ianuarie va fi și țară europeană, legea este mai presus de orice, respectarea legii nu este o chestie opțională, iar categoria de cercetător vrea să fie categoria așa cum este stipulată în Carta Europeană a Cercetătorilor. Discutăm cercetători, n-am făcut nicio distinție între cercetătorii universitari, cercetătorii din Academia Română, cercetătorii, vorbim de cercetători științifici în totalitate, cu toate că la noi există două viteze de plată, două viteze de abordare a lucrurilor și așa mai departe. Deci, vreți respect, vă rog, tratați-ne cu respect, vreți să aveți colaboratori și să facem așa cum se întâmplă în Uniunea Europeană toate lucrurile, respectați, vă rog, legile așa cum sunt, bune, proaste, că nici noi nu suntem mulțumiți de toate, dar respectați-le și hai să ne cadăm în prevederile legale. Vă mulțumesc! Doamnelor și domnilor, vă rog să-mi permiteți să închei discuțiile asupra observațiilor și propunerilor prezentate de domnul Palade în numele Institutului Național de Mecanică Fină. În esență, domnul Palade propune ca să avem seturi separate de criterii pentru diverse tipuri de instituții unde se face cercetare. Aceasta este propunerea în forma ei cea mai concisă. Această propunere va fi luată în discuție de către Autoritatea Națională de Cercetare Științifică în măsura în care dumneavoastră sunteți de acord cu acest punct de abordare. Deci întrebarea este, deci încă o dată, propunerea este luată în discuție de către Autoritatea Națională de Cercetare Științifică în măsura în care majoritatea dumneavoastră consideră că este o problemă care merită să fie reluată. În acest sens, supun votului dumneavoastră deschis să vă exprimați părerea dacă trebuie sau nu trebuie reluată această problemă, adică dacă criteriile trebuie făcute separat pe unități diverse de cercetări sau un sistem de criterii global. Spuneți. Înainte să supuneți la vot, institutele naționale au preocupări foarte diverse. Outputul lor științific provine de la început de la articole ISI și poți să ajungă și la inovații, transfer tehnologic. Ca să te declar de ce parte ești, înseamnă să ignori o parte din activitate. Deci, înainte, că putem să ne abținem în momentul ăla. Deci, răspunsul nu e alb sau negru, e pe undeva gri. Așa pe părerea mea. Punctajul care este prezentat aici este echilibrat. Se observă același punctaj și pentru ce se cheamă articole publicate în reviste de circulație internațională și pentru brevete. Ori dacă degeaba dați din cap, deci dacă ai creat un lucru nou, produs nou, un produs nou de regulă înglobează nu știu câte brevete. Ori la noi se raportează mii de produse noi fără niciun brevet. Sunt de la Institutul Național de Fizică a Materialelor. Rețin când a făcut o raportare în legătură cu realizările din Planul Național de domnul secretar de stat Popa, a fost atunci un moment de surpriză. Erau raportate 1000 de produse noi și vreo 100 de brevete. Unde se ne-a uitat? Acolo declarăm noi când este nou cu o produsul. Și cu criterii primare și secundare nu pot să compar un brevet realizat, o lucrare științifică publicată într-o revistă bună cu o comunicare la o conferință în țară sau fie așa în străinătate. Nu este același lucru. Deci, vă rog foarte mult, de la masa tehnică mi se spune, dacă vreți să fiți înregistrați, trebuie să deschideți microfoanele. În al doilea rând, această bruscă aprindere a apărut în momentul în care am avut intenția să supun la vot și observația pertinentă este că unii au dificultăți de a ști pe ce parte sunt, pentru că fac și una și alta. Mi se pare că, da, domnul Dan Fir, aveți să vă retrate? Da, Nu. Eu vreau să fac o propunere. Deci, cred că toată lumea de aici, din sală, este de acord cu faptul că această evaluare trebuie făcută. Deci ăsta este un punct pozitiv, sau cei care sunt împotrivă. Apoi aș fi de acord cu ce a propus domnul Minea. Adică este un forum aici, poate nu e complet, poate că nu este singurul, în care să ne spunem părerea cu privire la această abordare de evaluare. Deci, nu știu dacă în momentul când noi am propus-o, asta înseamnă că se va introduce în proiectul de hotărâre. Deci, e colectare de propuneri în care cei care redactează aceste norme, această hotărâre, vor veni cu nou proiect, îl vor distribui iarăși așa cum a fost distribuit pe pagina de web, va urma probabil un nou set de discuții în care să ajungem la o convergență. Eu așa văd lucrurile. Iarăși, propunerea mea ar fi să abordăm, să mergem de la unanimitate, deci de la punctele în care toți suntem de acord, spre la punctele divergente. De aceea am avut întrebarea domnului Palade. Vede în acest punctaj de aici e o chestie de ponderi sau de includerea unor alte elemente. Și atunci partea cea mai bună, eu zic că este hai să vedem ce criterii să mai introducem. Nu, deci ce propuneri, cine redactează? Uitați-vă, mă. Da, luăm pe rând acele propunere, discutăm, ne spunem părerea și se vor include acele... Apoi trecem la ponder. Ponderea va... Deci chestia de pondere va genera cele mai multe discuții. Cum compar mai cu pere sau... Da, dar ca și criterii, cred că putem să ajungem la un consens. Că toți suntem, chiar dacă unul face cercetare fundamentală, știm ce înseamnă transfer tehnologic. Și invers. Și atunci putem să vedem care ar fi criteriile în plus de introdus. Uh, această rutină prin care eu v-am rugat să votați și o anumită propunere este prevăzută în legea 52/2003, care se numește legea transparenței. Și ea, această supunere la vot nu are alt sens decât acela ca autoritatea să vadă dacă propunerea are suficientă susținere pentru a putea, pentru a o lua din nou în considerație. Sigur că autoritatea a plecat, așa cum este evident, pe un set unic. Au existat argumente pentru set unic, s-au fost ridicate acum argumente pentru două seturi de criterii și noi vom vedea în continuare dacă vom relua această gândire. Mergem pe două sau mergem pe unu. Dar ca să facem această operație care ia timp și energie, vreau să știu dacă dumneavoastră sunteți pentru a relua această discuție sau considerați că nu mai este nevoie să reluăm. Deci, aceasta este greutatea votului pe care vi-l solicit. Domnul vice. Pentru că și asta presupune fac cercetare celor care au participat la exercițiu. În afara celorlalți, unii au primit convocare scrisă. Eu am citit pe pagina Ministerului. Pe pagina Ministerului scrie că va avea loc această ședință. Și pentru că înainte citisem și recunosc că ar fi trebuit aici să trimit. Eu ne-am și convocat și am avut analize în institut pe acest subiect și nu am trimis observații, le-am spus să fac scris niște observații și să mă prezint. Deci, dar totuși eu cunosc mulți colegi din cercetare care nu sunt aici, deci poate că n-au citit. Asta reprezintă faptul cât sunt de interesați. Doamne Nicolae, mă scuzați că vă întrerup. Problema este așa, noi am solicitat să îi așteptam pe, să vină aici pe cei care au ceva de spus. Și în acest sens a fost anunțul pe internet. Cine are ceva de spus, vine. Cine nu are, nu vine. Și cu asta, alt argument nu am avut. Vă mulțumesc foarte mult. Domn președinte, haideți să clarificăm un lucru, că vorbesc de propunerile pe care, mă rog. Deci ce am văzut? Eu, întâmplător, am participat în calitate de parlamentar și la ordonanța 57 și sunt mulți de aici care au participat și la legea de aprobare. Deci, ce se dorește? În primul rând, toți care, toate societățile comerciale sau toate entitățile, să le spunem așa, care și-au înscris în statut că fac și cercetare pe lângă comerț, interior, exterior, alte activități, să nu mai treacă acolo cercetare decât pe baza unor criterii și să treacă prin niște comisii de evaluare. Asta a fost prima treaptă. A doua treaptă, cei care doresc să intre în sistemul național de cercetare cu niște criterii, le gândeam noi atunci ceva mai riguroase. Și în sfârșit, a treia etapă, dintre instituțiile care, sau entitățile care intră în sistemul național, să aleg cele mai, una pe domeniu științific, mă rog, institute naționale și așa mai departe. Eu încă o dată, citind aceste criterii, eu îmi pun problema, fiindcă am legătură cu dezvoltarea tehnologiei, am legătură cu mulți operatori economici, cum le spune acum la agenții economici, am legătură cu ei și pe mulții, dacă sunt în domeniul ăsta, băi, de ce nu vă faceți și voi o grupă? Mai vin cu diverse comenzi la noi, la institut, să le rezolvăm. De ce nu vă faceți o grupă? Bun, să zicem că lămurim pe unul să-și facă o grupă. Pentru că s-o uita la criteriile pe care trebuie, pe cum să-mi facă domnul Palagă, iertați-mi importanța. Ce spuneți acum, ați mai spus odată. Și am ridicat și asta este propunerea dumneavoastră. Bun, ca deci, propunerele, ca setul, să existe două seturi. Aici este criterii deci, care... Nu spuneți nimic nou și iertați-mă, este o impolitețe. Cunosc, dar nu pot să nu vă observ că suntem aici 40 de oameni. Mă scuzați foarte mult. Vă rog. Deci mă scuzați că nu, vă rog. Am planificat să ascult. Nu să spuneți planificat să știți vorbiți. Da. Depinde. Deci, în primul rând, procedura de vot se aplică într-un organism care are o anumită procedură și un anumit statut. Pentru că dacă organismul nu e reprezentativ, poate fi vot public. Și cunosc foarte bine ce scrie. Așa. Deci asta e consultare publică. E un vot public. Asta este prima problemă. Iar a doua problemă, totuși, atunci când este o propunere făcută, ar trebui văzut dacă sunt și alte propuneri complementare. Și eu vreau să dau un singur exemplu. Din propunerile care le discutam ale domnului Palade, nu reiese că ar trebui două seturi de criterii. Și rezultă că ar trebui să regăsească în criterii toate genurile de activitate. Da. Asta e altceva. Și această propunere a mai fost făcută în scris. Chiar de noi. Deci asta vreau să vă spun. Că această manieră de a merge pe o singură propunere și a de a o vota, nu cred că până la urmă rezolvă problema. Domnul Stănciulescu, eu citesc, eu, sigur că domnul Palade a propus și ce spuneți dumneavoastră, dar eu citesc la sfârșitul textului său. Pentru celelalte forme CDI să se elaboreze norme care să răspundă. Deci este vorba de o desebarare evidentă a lucrurilor. Am citit ABC. Și domnul Velea a făcut exact aceeași propunere. Sire, mă scuzați, această primă rundă de discuție este cea mai lungă. Vă promit ca celelalte să fie mai bine, mai strânse. Domnul vicepreședinte, eu nu văd foarte divergent. Deja în aceste materiale se zizez niște semințe de cooperare dintre cele două laturi. Pentru că, în fond, discuția este asupra lucrărilor publicate în diferite sisteme, asupra brevetelor și asupra cercetărilor tehnologice, mă rog, cu aplicații în produse tehnologice și așa mai departe. Să știți că atmosfera așa ireconcebuie, dar a fost și când s-a pornit discuția strategiei pe 2007-2013, pe care credeam că nu se mai termină niciodată. Și totuși s-a găsit un punct comun acolo și a ajuns de forma care nu-i plăcut cum a derulat acolo. Văd deja aici că mi-am făcut un semn de la patronat de observații. N-am făcut niciun comentariu la treaba cu brevetele. Este foarte bine pentru că un set de observații asupra României de monitorizare e pe brevete. N-am făcut nicio observație noi la cele cu citările internaționale, decât că, și recunosc aici și cinste lor, observația e preluată și de Adastra, prin care spune, domnule, s-ar părea că insinui chiar pentru toate domeniile și nu le și aici. Inspect și alte treburi de acest gen. Asta am cerut și noi. La recunoașterea internațională să nu fie numai ISI, să fie pe domenii, pentru că anumite domenii au, și apare chiar în materialul lor de asta această treabă, sunt total de acord cu punctul ăla de acolo. Da, dar domeniile sunt foarte limitate. Da, domnule, ele care sunt, dar să stăm să discutăm pe ele, adică în sensul să mai găsim toate manualele. Da? Și eu aș zice că domeniile, fiecare domeniu, fiecare brează să-și cam stabilească pe ce referințe internaționale intră. Și sunt de acord să fie foarte largă treaba asta. Nu am făcut o referire că să fie 30% mai puțin la recunoaștere, dar ieși virgulă altele pe diferite domenii. La treaba cu punctajul din produse și tehnologii, acolo am avut comentarii, de ce, și mi-am propus decât ca și ăla să fie 30 de puncte din următoarele motive. Odată importanța legată care vine din strategia Lisabona și doi, că produsele și tehnologie duse până la cap presupun colective mari, iar punctajul se ia în considerație punctajul cumulat pe număr de cercetători și nu total, absolut. Deci în felul ăsta, dacă un produs duc până în producție ia 30 de puncte, el se împarte la vreo 20 de ieși în colectiv, iar dacă un articol e dus până la capăt, ia 30 de puncte și îl împarte la 2-3. Și impactul lui, punctajul ăsta, pe instituție, e mult mai mare. Eu m-aș opri aici și aș zice că asta este fondul observațiilor pe care patronatul le-a făcut. Ori deja aici văd că iese loc de discuție și chiar am văzut propunerea de asta la fie observația noastră cu citările. Suntem de acord în comun că brevetele, toată lumea de acord că suntem monitorizați după brevete și că trebuie să făcute. Și eu sunt de acord că orice contract de cercetare tehnologică, atenție, spune, așteptăm să iasă brevete în cele sociale și nu știu, că nu există noțiune. Deci, iar la partea de tehnologie, eu tot am cerut 15, lasă mi 30, pentru că sunt prea mari colectivele care lucrează la ele. Și durata. Și asta a fost fondul observațiilor noastre. Și asta deja nu mai spune problema nici să facem trei hotărâri de guvern, nici să facem alte treburi, să separăm, nici și așa mai departe, și ajungem la acest nivel. Și eu vă mulțumesc că ați făcut această întâlnire. Vreau să spun că de-abia confirmă anumite cerințe ale patronatului în discuțiile care le-am avut legate de citări. Și eu aș vedea compromisul făcut relativ ușor. Eu cred că ar trebui luată în considerare eficiența economică, în primul rând. Nu. Veniți să-mi dați mie apă la mare. Dacă vorbim de eficiența economică... Deci, păi, nu așa discutăm la dezvoltare tehnologică? Așa trebuie să discutăm. Nu număr de cantitate, ci calitate. Doamne, când am spus că e produs introdus în fabricație, înseamnă că a trecut de toate fazele, că nu introduce în fabricație un produs. Dacă nu se... Dacă a introdus în fabricație, nu introduce nimeni niciodată a introdus în fabricație ca să vină, doamne. Hai să fim serioși. Scuze, dar nu așa se judecă. Se judecă rezultatele clar. Doamne, eu încă o dată vreau să spun. Dacă îmi trebuie neamănânte în partea ailaltă cu articole, cred că nu mai te îndrești poimbine. Câtă eficiență și câte autocitări în cruce sunt acolo. Hai să fim serioși. Deci, doamnelor și domnilor, vă rog ca de data asta să mă lăsați să încheiem. Mulțumesc celor care caută monitoarele sau monitorul comun și sper să ajungem până la urmă la înțelegere. Având în vedere aceste dubii pe care dumneavoastră le aveți asupra necesității unui vot, lăsați-mă să vă spun că Autoritatea Națională de Cercetare Științifică va lua cu seriozitate în considerare acest punct de vedere. Și cu aceasta vă rog să trecem la observațiile făcute de Agenția Spațială Română, domnul Marius Pizo. Domnule vicepreședinte, stimați colegi, voi încerca să fiu foarte concis. Există observațiile în mapa pe care o aveți și voi face un comentariu pe deasupra lor. În primul rând, eu nu văd ce rost are aceste criterii. Deci ce rost are această hotărâre de guvern privind acreditarea unei entități să facă o cercetare-dezvoltare. Da? Eu nu cunosc în lume așa ceva. Și cât de cât sistemul nostru, în care partea internațională nu este chiar cea mai slabă, avem informație. Deci asta este o întrebare off the record, să spunem. Trecem mai departe. Este probabil vorba de evaluarea pentru niște instituții publice, pentru niște instituții care sunt finanțate de la bugetul de stat pentru scopul cetățeanului. Așa ceva mai înțeleg. Așa ceva există, dar nu există o acreditare. Când lansezi un program de cercetare, și ori în România, ori în Germania, ori în Comisia Europeană, programele cadru, nu se pune problema în niciun moment că tu, entitate care participi la acel program, trebuie să ai un anumit scor. Clasificări de genul ăsta nu există. Dacă în momentul ăsta domnul Aldea cu Nicu Zanfir și cu mine, eu cu având brevete, facem un SME, un IMM, în momentul ăla suntem cea mai tare instituție așa, pe care o desfințăm peste 6 luni. Facem o... Da. Și avem de toate, și tehnologic, și științific. Da? Da? Deci, adică lucrurile astea nu sunt ok văzute așa. Ceea ce se evaluează este output-ul proiectului, nu output, nu organizație. Adică, în proiectul ăla, dacă proiectul îți cere să faci știință, atunci publici. Dacă proiectul îți cere să faci tehnologie, faci tehnologie, faci ceea ce vrea proiectul. Dacă tu ai spus că faci știință și n-ai făcut suficient, atunci data viitoare nu mai e. Acolo te evaluează cineva care dă banii pentru acel obiectiv specific. Dacă obiectivul e de cercetare fundamentală, atunci e clar că se evaluează știința. Dacă este... Aici văd că ați făcut referință, spuneți că există cercetare fundamentală și cercetare aplicativă. Trebuie să avem alte criterii. În Europa și în lume se discută de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică. Asta este în regulă, dar legile care există, inclusiv în tratatul privind Constituția Europeană, tratat care n-a fost contestat la acest articol, care e articolul 141. Da? Sunt de acord, numai că nivelul european mai documentați este una și nivelul național este altceva. Vorbiți de Statele Unite. National Science Foundation are o publicație cunoscută de toată lumea, care se numește Science and Engineering Indicators, care apare anual, pe care o puteți descărca pe web, oricând. Dar vă rog să notați, îmi pare rău că nu știți despre asta. E o publicație care are cam 2000 de pagini, care are un prim volum cu comentarii, un al doilea volum cu date statistice, nu numai despre Statele Unite și așa. Și cred că acolo se face o evaluare așa. Nu veniți cu exemple din Australia. Deci, încă o dată, planul european e diferit de planul național, să știți. Și planul federal, un stat federal ca statele, ar trebui altfel considerat ca o țară decât România. Scuze. Deci rugămintea mea este, doamnă, veți avea cuvântul după ce domnul Pizzo termină, dar vă rog să treceți la propuneri. Concret, acest proiect de hotărâre se referă la știință, nu se referă la cercetare, dezvoltare tehnologică. Asta este o primă observație și asta am notat. Pentru știință este ok. Și este, cum vă spun, eu susțin, sunt un susținător al calității, al punctajelor, al publicării în revistele de top și în toate astea. Deci nu cumva să... Așa, asta este esențial, dar nu asta face toată cercetarea. Doi, așa cum sunt prezentate aceste criterii, ele se referă la persoane, la grupuri de persoane și nu la organizații. Dacă domnul Zanfir, iau exemplu domnul Zanfir pentru că îl cunosc, da? Discută ca persoană independentă, el are un curriculum impresionant. Dacă discută ca persoană cercetător în Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară, are și un accelerator tandem și mai are niște chestii și mai are și un brand, are niște tradiții, are toate. Astea nu sunt luate în considerare aici. Da? Faptul că acolo există un tandem, nu e că există o infrastructură deșteaptă. Asta nu apare nicăieri. Și el cu infrastructura, el poate să facă cercetare, chiar dacă are numai 10% din lucrările pe care le are, da? Fără aia trebuie să schimbe domeniul, dacă nu are, sau se duce în altă parte. Da? Deci asta este o chestie esențială. Aici, capacitatea unei organizații de a face cercetare nu înseamnă capacitatea persoanelor din acea organizație. O organizație are un intangibil, un fond intangibil, care sunt soluții, produsele de sertar, sunt informație, sunt legăturile cu profesioniștii, apartenența la organizații profesionale, calificări standardizate, că e ISO, că e atestată să facă nu știu ce, că e membru într-o organizație internațională. Adică astea sunt criterii care nu au apărut aici. Aici îmi apare doar faptul că trebuie să fie persoane în colectivă de redacție din revista ASI. Punctul 3, ceea ce am spus aici, această propunere este tipică pentru universități și institute, hai să spunem, mici de cercetare fundamentală pură. Cu referire la acest punct, în hotărâre menționați două tipuri de criterii, criteriile ASI și criteriile CNCSIS. Vreau să știu dacă într-un act guvernamental pot fi menționate niște criterii care nu sunt standardizate. ASI este cea mai bună organizație din lume. Ei folosesc cele mai... sunt utilizați practic de toată lumea în domeniul științei. Dar nu există un standard internațional ASI. Nu există o afiliere a României la compania privată Thomson Scientific, care este ASI. Da? Nu știu dacă asta este problemă pentru zona juridică. Asta e una. Doi, clasificare CNCSIS. CNCSIS înseamnă național așa și așa pentru cercetare științifică în învățământul superior. Domnilor, noi suntem cercetare științifică neapărat, nu neapărat în învățământul superior. De ce există un act normativ care spune că aceste criterii stabilite de CNCSIS devin criterii pentru toate celelalte organizații care fac cercetare, inclusiv pentru un compartiment de cercetare de 4-5 oameni într-o companie privată mare? Cam asta este rațional. Și atunci, ca să nu mai țin foarte mult cuvântul, mi-am solicitat, mă rog, este clar că trebuie făcut un astfel de document, în primul rând pentru că e cerut în lege și trebuia făcut, în al doilea rând ca să putem să avem și noi o oarecare dimensionare a ceea ce se întâmplă în România și să putem să facem niște comparații reale cu nivelul internațional. Dar în condițiile în care este, hai să spunem, pentru prima dată în ultimii 10 ani, când politica națională este de stimularea dezvoltării prin cercetare, fapt demonstrat clar prin mărirea extraordinară a fondurilor alocate cercetării, în acel moment nu dai legi restrictive. În momentul ăla dai legi stimulative. Noi trebuie să fim realiști, să înțelegem că stăm efectiv poate cel mai prost din Europa, în punctul ăsta de vedere. În momentul în care vii cu o chestie de-asta de elitism, pe care nu are nimeni în lume ca lege, când vii cu ea peste România, în momentul ăla nu faci nimic. Când vii peste România în situația asta, o propui ca standard, o propui ca țintă. Nu, că din ceea ce știu eu, nu există niciun proiect de cercetare cuprins în planul național de până acum care să ceară explicit să impună ca output producția publicarea de reviste ASI, publicarea unei reviste ASI. Asta trebuie făcut și trebuie să ne gândim că noi trebuie să ne dezvoltăm, să ajungem la nivelul la care să putem, să ne putem supune unor criterii. Dacă aplicăm această hotărâre de guvern motamo, exercițiul am înțeles că a funcționat, dar este foarte simplu să evaluezi lucrarea publicată în ASI, pur și simplu poți acolo. Este puțin incorrect faptul că nu apare și, să spunem, cât e de importantă lucrarea aia, că nu apar citări, că nu știu ce. Aici Adastra a făcut un comentariu foarte bun, dar se referă strict la acea parte, da? Celelalte lucruri, deci patente, servicii, așa, astea nu pot fi evaluate așa ușor. Și atunci, trebuie să ne mai gândim la încă ceva și asta o informație pe care, mă rog, de evoluție pe care nu știu dacă o știe toată lumea. În Statele Unite, de aproximativ 2 ani de zile, legea fiscală, s-a făcut o propunere de modificare a legii fiscale, în sensul că la sfârșit de an, instituția, organizația care are o cifră de afaceri trebuie să-și declare atât patrimoniul tangibil cât și cel intangibil. Și companii mari au început să-și evalueze patrimoniul intangibil. Care înseamnă? Patente, tot ce înseamnă patrimoniul intangibil. Lucrări științifice în ASI, multe astfel, recunoașteri internaționale. Da? În Franța e prima țară din Europa în care această problemă s-a pus anul trecut și este în pregătire o lege pentru așa. Celelalte vor urma. Adică, din punct de vedere personal, capacitatea de a face cercetare științifică este atestabilă, demonstrabilă, atât în sistemul de învățământ superior, prin gradele profesionale, cât și în sistemul de cercetare științifică. Și aici e clar. Fiecare stabilește pe domeniu ce trebuie să facă, să publice, să breveteze, să scrie cărți, să așa mai departe. Instituțional, problema e cu totul alta. O instituție, instituție nu este o colecție de persoane. Persoanele pleacă, instituția rămâne. Asta trebuie să înțelegem. Această hotărâre de guvern este orientată personal și nu instituțional. Concret, ne-am cerut să se introducă niște criterii referitoare la infrastructură, la servicii profesionale existente, incluzând bibliotecă, sursă de informație electronică, chestiuni de genul ăsta, care sunt ale instituției. După aia, apartenența instituției la organizații profesionale, nu neapărat a persoanelor, vizibilitatea instituției. Instituția se mișcă, organizează congrese, organizează lucruri de genul ăsta. Astea nu sunt luate în considerare. De asemenea, nivelul de acreditare și de standardizare. Este azi o nouă miun. Are certificări. Are certificări în țară. Are certificări externe. Astea ar fi niște puncte de făcut și, bineînțeles, reașezarea punctajelor specifice prin armonizarea criteriilor științifice cu cele de infrastructură și tehnologie. Deci, ca să răspund la întrebarea domnului vicepreședinte, nu cred că ar trebui făcută o separare între făcute entități diferite pentru fundamental, aplicativ și știu eu, tehnologic. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Pizol. Deci, propunerile concrete ale domnului Pizol le găsiți pe pagina 3 a documentului domnului sale și vă rog să faceți referire la ele. Da, doamna Bojariu, mă scuzați. Da, în esență, cred că suntem până la urmă de acord și au fost micile înțelegeri, să spunem așa. Într-adevăr, e clar că cercetare-dezvoltare chiar prin sintagmă merg împreună. Și în criteriile respective, ADASTRA adaugă și nuanțează inclusiv acele criterii pentru partea de dezvoltare. Brevete, dar brevete nu oriunde, ci brevete care să poată să-și dovedească vizibilitatea internațională. De asemenea, ceea ce iese din aceste brevete, ceea ce iese din această activitate de dezvoltare, nu? Poate fi cuantificată foarte ușor în venituri. Da? Aici e problema de a pune factorul de eficiență economică așa cum e și normal pentru o activitate de dezvoltare. Iar apoi, ce spuneați dumneavoastră de luarea în calcul a infrastructurii? Dar automat, dacă este folosită eficient o infrastructură și dacă sunt folosite eficient toate toate subcomponentele instituționale și afilieri, atunci e clar că vor exista și rezultate pe plan internațional vizibile. Pentru că și atunci după care e problema. Problema este că dacă punem numai infrastructura și îi acordăm o însemnătate foarte mare și lăsăm resursa și eficiența, de fapt, folosirii a acestei infrastructuri, ne putem trezi cu punctaje mari pentru unități bune depuse în vitrină, dar care nu au practic activitate. Asta e problema. Deci eu nu cred că noi suntem în contradicție, cred că până la urmă lucrurile converg, numai că sunt mici accente care, după părerea mea, trebuie puse acolo unde chiar piața o cere, chiar piața liberă o cere, până la urmă, când vorbim de activitate de cercetare-dezvoltare. Și e un lucru important pentru, din punct de vedere al organizației ADASTRA. Printre criteriile acelea era și această înscriere în ORDA, în Organizația Română a Drepturilor de Autor, ca un fel de... Scuzați-mă, asta este... Când veți prezenta dumneavoastră, da? Vă rog, okay, foarte mult, da? Deocamdată discutăm propunerile domnului Pizu. Domnul Constantinescu. Domnul Constantinescu. Mi-a plăcut foarte mult intervenția domnului director Pizu, mărturisesc. În calitate de director general al INCERC, însă îmi exprim tristețea că noi nu am fost luați în considerare în dialog și cred că a fost pur și simplu un accident. Probabil că etapele care vor urma ne vor include într-un astfel de dialog. Ca cercetător individual, vă spun că fac parte din grupa împreună cu colegul meu Dan Georgescu, celor care au publicații ISO. Nu, asta este important. Deci publicațiile ISI pe care le avem noi sunt și tip articole, sunt citări și așa mai departe, dar vreau să vă dau exemplu unei rețele din care facem parte. Este rețeaua europeană a Institutului de Cercetare în Construcții, ENBRI, European Network Building Institute, rețea care conține 22 de institute. Sunt institute care, de fapt, alcătuiesc prin preocupările lor strategia europeană la ora actuală în construcții. Fiecare din aceste institute având sarcina de a alcătui strategia și politica națională în domeniul construcțiilor. Într-un astfel de domeniu, care este clar domeniu cu impact național, este imposibil ca să fie acreditat un institut după câte publicații ISI au niște cercetători. Este imposibil să fie acreditat un institut național după câte citări sau după câte înscrieri în baza de date ORDA. Există foarte multe reglementări pe care le elaborează aceste institute. Mă refer la cele naționale, deci la cele europene. Aceste reglementări fac posibil ca noi acum să stăm într-o casă care nu cade, să mergem pe stradă, să nu se prevalească peste noi construcții, să trăim într-un climat normal. Deci mi se par mult mai mari ca impact toate aceste reglementări, toate aceste cercetări și care, vă spun, nu sunt susținute bugetar. Din punct de vedere al bugetului, impactul, de exemplu, în institutul nostru, INCERC, e un institut mare de 300 de persoane, care avem și filiale în provincie, Iași, Timișoara, Cluj. Din punct de vedere al bugetului, avem un suport de sub 10%. Restul sunt venituri extrabugetare. Deci toate concursurile naționale, toate PNCD-urile, CX-urile, nucleu și așa mai departe, care se câștigă prin competiție. Și în momentul în care se câștigă prin competiție, nu este echivalent cu competență? Deci, exact acest sens al discrepanței dintre cercetarea fundamentală, probabil, privită mai trufaș și cercetarea aplicativă privită ca o, mă rog, mică cenușăreasă, mi se pare absolut anormală. Să știți că în cercetările așa numite de institute de dezvoltare se face foarte multă cercetare fundamentală. Se fac cercetări în legătură cu proprietățile materiei, se fac cercetări în legătură cu procese de transfer de proprietate și așa mai departe. Deci a face diferența este, după mine, iertați-mă, o greșeală, dacă nu chiar o aiureală. Ceea ce ar trebui să definim ca și criterii ar fi cele care realmente au impact la nivel național, pentru institutele de cercetare naționale. Gândiți-vă, chiar dumneavoastră, ca autoritate națională, în momentul în care ați creionat acest nou PNCDI, care va începe în paralel cu FP7, una din cerințe le-ați spus să aibă impact la nivel național. Programul FP7, într-adevăr, vorbește de cunoaștere, dar vorbește de impact la nivelul politicilor și strategiilor de dezvoltare economică europene. Cred că este absolut tot ce era de spus în legătură cu importanța criteriilor care ar trebui să ducă la acreditarea institutelor naționale. Vă mulțumesc! Aveți un capitol de la NOE 2000. La propuneri foarte concrete. În față de ce am primit, față de criteriile publicate, am văzut că alții au cerut ca să fie, în afară de brevete acordate, și brevetele înregistrate, acceptate ca înregistrări, pentru că știm că brevetele așteaptă mulți ani până când li se dă numărul final. De asemenea, am dorit ca să fie introdus și brevete care sunt în străinătate și să aibă oarecum un punctaj puțin mai mare decât proiectele din țară. O altă problemă care nu este cuprinsă în criterii sunt cărțile. Sunt lucrări publicate nu știu unde, nu știu cum, dar nu sunt prevăzute cărți. Poate că mulți s-au publicat cărți și acele nu sunt cuprinse. O altă problemă este cea referitoare la lucrările publicate la conferințe. Doamna Pavelescu, da. Sigur că o să puteți să spuneți aceste lucruri care sunt pozițiile dumneavoastră. Ce facem noi acum este să discutăm propunerile domnului Pizo. Noi ne-am notat deja, adică am reținut deja punctul de vedere. Deci rugămintea este de a păstra disciplina discuției și a vă referi la propunerile făcute de domnul Pizo. Sunteți de acord cu ele? Nu sunteți? Aveți... Sunt de acord ca, așa cum a spus și domnul Pizo, să venim fiecare și să lărgim aceste criterii încât fiecare să se regăsească în ele. Și în al doilea pas, după aceea fiecare va discuta ponderile în care intră ca să se regăsească și să pot fi atestați. Dar aș mai... și aceste... Deci, propunerile la criteriile dau pormă, altă dată, că mai sunt niște lucruri pe care nu le-am regăsit. Așa cum a spus și domnul Pizo, nu sunt considerate manifestele științifice organizate. Scuze, deci regula este așa, discutăm propunerile făcute, dacă în cadrul acestor discuții puteți adăuga anumite lucruri, e în regulă, dacă nu, ultima rundă este dacă mai are cineva ceva de spus. Da? Ok. Ce spuneți noastră acum este la runda finală. Deci, de acord cu... Deci, nu că mă simt dator să răspund că am fost luat de cobai, însă, deci, în privința ISI, revistelor ISI, sunt tot felul de opinii prin România. Ba că ISI este anglosaxon, ba că ISI este american și că europenii n-au de ce să-l aplice. Deci ISI are părțile lui proaste. Modul în care se socotește punctajul, numai puțin. N-am comentat ISI că e bun sau rău. Am spus că nu e un standard oficial. Lasă-mă să termin. Da? Trebuie un mod de a considera că o revistă mai bună sau mai proastă. Indiferent că este recunoscută internațional, sunt și reviste care nu sunt atât de bune. Una e să publici în Nature și alta, sau în Physics Letter și alta e să publici în nu știu care journal. Deci, ISI este singurul punctaj existent în lume. Chiar dacă francezii îl critică, că germanii îl critică, până la urmă, tot acela numărul ăla este considerat. faptul dacă avem voie sau nu avem voie, dacă e patentat sau nu e patentat, putem să ne facem noi să preiem, preluăm punctajul de acolo și e același lucru. Deci nu sunt de acord cu ce ai zis. Bun. Da. Deci este singurul mod existent în lume de a compara revistele între ele. Și rezultă că una e mai bună sau altă nu. În privința, deci părerea mea este că poziția a fost dusă prea la extrem. O altă poziție care a fost dusă la extrem a fost chestia asta cu analiza persoanelor și nu a instituțiilor. Sunt de acord că trebuie luat și baza existentă, instalațiile existente, însă persoanele fac parte din instituție. Deci ca să caracterizezi o instituție și output-ul ei, trebuie să iei output-ul personal. N-ai ce face, e suma. Deci și acolo a fost dusă prea mult la extrem. Deci asta e... Da. Aș mai vrea să fac o propunere de fond. Nu știu dacă este cazul acum sau mai târziu, un mod de abordare. Îmi permiteți acum să o fac chiar dacă nu e referire. Deci, nu știu, mă simt ca un cardinal aici. Deci, parcă suntem cardinali care trebuie să-l alegem pe papă și nu ieșim din cameră până nu ieșim, ne ajungem la un consens. Cred că este imposibil să-l alegem pe papă. Deci avem opinii diferite și toată diferența de opinie provine, părerea mea, din compararea merilor cu perelor. Deci nu avem, niciodată nu o să ajungem, eu cu domnul Vasile, nu o să ajungem la cum să comparăm un articolistic cu o invenție. Deci totdeauna fiecare își va susține copilul sau punctul lui de vedere că nu este bine. Deci rezultatul acestor întâlniri va fi că toată lumea suntem nemulțumiți. Dar care este scopul acestui proiect de hotărâre? Este ca să mărim output-ul științific. A zis că nu ne înțelegem niciodată la ponderea între o invenție și un articolist. Cădem de acord, da. Așa. Și, deci, eu bănuiesc că intenția autorității a fost ca să se crească output-ul științific al României. Și atunci trebuie pus undeva să existe o comparație, când stimulați toată lumea, și cei care sunt la coadă și cei care sunt în vârf. Care este output-ul științific al României? Deci, clar, este, să zicem, publicațiile științifice. Suntem pe locul 33 la fizică, 39 la chimie, mai știu eu din care. Trebuie să mărim acest output. Care mai este output-ul? E clar că contribuția cercetării în economie, transfer tehnologic, inovații și asta, este minim. Sunt de acord și cu ce spunea doamna de la Adasa. La institut avem 20 de invenții, nu știu când, nu știu, intervalul cred că era 5 ani. Când am întrebat unde s-au aplicat, nu s-au aplicat să mâncă. Deci, trebuie luate în toate astea în considerare. Deci, cum să mărim acest output? Păi, eu zic să pornim de la exact problema asta. Care este contribuția fiecărei entități, că Institut Național, că este Institut al Academiei, că este centru privat, în publicații? Nu, deci în domeniul publicațiilor. Da? Că sunt cercetări aplicative, că sunt cercetări fundamentale. Nu există, că există publicații și pentru toate sunt applied physics, de exemplu, nu? Și atunci să nu ne amestecăm pe cele două, nu de a caracteriza că asta e instituție de dezvoltare și cealaltă de cercetare fundamentală, ci care este contribuția fiecărei entități la acest output. Și atunci se vede, în publicații din Universitatea București, să zicem, dar ar trebui puse pe domenii. În fizică este IFTM-ul sau IFIN-ul sau, da? În domeniul, în afară de brevete și invenții și transfer tehnologic, mai există ceva? Servicii. Deci sunt servicii care sunt asigurate de institutele naționale. Pentru că încă nu există domeniul privat atât de dezvoltat încât poate să facă servicii care le face un institut național. Și asta intră în dezvoltare, să zicem. Aici nu putem pune valoarea contractelor de servicii meteorologice care le asigură IFTAR-ul sau IFIN-ul. Nu? Deci noi facem meteorologie la 200 de aparate. Bun, cum îl punem în punctaj? Îl facem câte o lucrare sau câți 10 lucrări? Și atunci să începem cu modul de a pune problemă. Care sunt instituțiile care contribuie la output-ul științific al țării? În domeniul publicațiilor, în domeniul dezvoltării tehnologice, și acolo putem fără să mai ciocnim interesele, fără să mă cert eu cu domnul Vasile, care e cu ponderea mai mare. Asta e propunerea mea. Noi am propus și am insistat să se facă treaba ta, că o facem acum. Deci ai de câte de acord cu ea. Dar trebuie să o facem cu situații. Domnul Zanfir, v-am lăsat să vorbiți mai mult, cumva alături de problema lui prezentată, în calitatea pe care ne-ați mărturisit-o, aceea de a vă ocupa de probleme valorii la Institutele Academiei. Și deci ați prezentat o parte din filozofia. Deci aceeași discuție a fost și la cel la 80 de Institute ale Academiei. Mulțumesc. Deci am mai solicitat domnul Murariu, da? Murariu. Dar cuvântul, doar un cuvânt vreau să spun pentru prezentarea domnului Vici. Spun ca punct de vedere. În ansamblu sunt de acord cu prezentarea, doar atât că cercetarea tehnologică este tot știință. Indiferent, pentru că noi facem cercetare tehnologică. Și în cazul în care nu o considera știință, aș dori un argument. Asta e singura obiecție care o am. Și la final, dacă se poate să-mi dați și mie un cuvânt, să-mi spun un punct de vedere al firmii care o reprezint. Că s-a pomenit foarte mult de cercetare în domeniul privat, suntem foarte puțini unități în țară și doar atât fac o specificare. Noi suntem circa 7 cercetători preveniți, am venit din cercetare. Deci suntem cercetători, care vreau să răspund și pentru sindicat. Într-adevăr, unitățile industriale care au grupuri de cercetare, dați-mi voie să vă spun că nu fac cercetare. Pentru că eu corp. Deci dacă permiteți să vă spun o constatare. Vă mulțumesc, vă rog. Deci, în continuare, deci, domnul Murariu, să aveți cuvântul la în partea a doua. Dacă mai sunt puncte de vedere privitoare la domnul Palade. Sunt întru totul de acord cu aceste criterii și ele ar urma să completeze, într-adevăr, criteriile de performanță propuse. Sigur, acum fiecare pondere a lui va diferi de la, mă rog, o părere la alta. Dar vreau să mai subliniez ceva, poate sigur nu are legătură direct cu domnul Piso, cu observații domnului director Piso. Încă o dată, cine ascultă discuțiile noastre, își închipuie că aici discutăm unii care lucrăm în cercetare și alții care suntem la edituri de astea tehnico-științifice. Deci ne batem în articole, în fetișismul ăsta cu ICI și alte lucruri, dar nu ne vedem obiectul. Cum adică în 2010 sau 2013, mă rog, la noi în țară economia trebuie să vină cu 2% din PIB în finanțarea cercetării și 1% să vină bugetul de stat, pe cum o să vină economia? O să vină cu comenzi de articole și de cărți? Eu cred că ne îndoim. Există bugetul cercetării, bugetul de stat care finanțează Academia, finanțează cercetarea fundamentală, ăștia sunt datori, într-adevăr, să se ocupe de gradele științifice ale cercetării românești pe plan internațional. Ăștia trebuie să, într-adevăr, să-și publice, în fond, sunt institute ale Academiei care nu fac decât articole. Articole publicate interne, externe, ăștia, da, sigur, poate să umble toată ziua după felul în care sunt operele lor sunt apreciate internațional, dar eu mă gândesc la esența, la cele 80%, 85%, 90% din ponderea întregii cercetări români și s-a adresat dezvoltării economice, nu bătălia pentru fetișismul ICI. Deci vă mulțumesc, consider închise discuțiile pe la observațiile prezentate de Agenția Spațială și având în vedere că propunerile făcute de domnul Pizo sunt foarte limpede, 1, 2, 3, 4, Autoritatea Națională de Cercetare Științifică le va lua în considerare și ne vom gândi asupra lor. Mulțumesc foarte mult și în continuare dați-mi voie să rog Asociația Adastra, nu știu prin cine, să prezinte sugestiile și recomandările sale. Roxana Bojariu, membra Adastra și cercetător la Administrația Națională de Meteorologie. Aș primi scurta prezentare de la ceea ce s-a spus un pic înainte. Să stabilim criterii astfel încât să ne regăsim toți în ele. Nu cred că aceasta este abordarea pe care trebuie să mergem. Am mers până acum pe această abordare. Ceea ce avem nevoie este vizibilitate și mai ales sincronicitate cu comunitatea internațională. Cercetare-dezvoltare împreună. Nu facem distinție. Asta înseamnă criterii clare, criterii care să fie validate conform standardelor internaționale, nu standardelor parohiale, care să ne asigure o confortabilă așezare a tuturor la masa unde plăcinta bugetară se distribuie, indiferent de eficiența consumării resurselor. Da? Toți suntem și contribuabili și ar trebui să ne gândim la lucrul acesta. Atunci când vorbim de faptul că Uniunea Europeană pune așa mare accent pe partea de dezvoltare și inventică, normal, mi se pare corect și noi trebuie să punem acest accent, dar atunci când se afirmă că tipul de gestionare și tipul de strategie la nivel european trebuie luat și copiat exact la fel pentru planul național, nu e în ordine, pentru că planul european înseamnă valoare europeană adăugată, iar planul național este cu totul altceva, e un alt plan. Există lucrurile astea distincte și fondurile și tot ceea ce vine pe plan european trebuie să vină ca un adaos, ca o complementaritate la ceea ce se face pe plan național, dar pe plan național să se facă eficient și în așa fel încât să fim compatibili cu comunitatea științifică internațională. În esență, e vorba de evaluarea unitară și aliniată bunelor practici internaționale. Lucrul acesta a fost, aceste lucruri au fost avute în vedere de proiectul hotărârii și salutăm această intenție. În opinia noastră, totuși, această intenție nu este materializată în prezenta propunere de hotărâre sub toate aspectele. Când e vorba de publicații ICI, care pot fi, mă rog, combătute, dar ele rămân de facto criteriul folosit de comunitatea internațională pentru producția științifică. Sunt necesare specificări mai clare în textul hotărârii. Nu toate produsele ICI sunt cele care dau practic penderea în fluxul principal științific. Pe de altă parte, există și cazuri în care aceste publicații ICI nu reflectă caracterul foarte local, dar aceste cazuri sunt foarte limitate și putem relativ ușor să le prindem în hotărârea respectivă. E vorba de studii de tipul celor legate de limba și literatura română, până și în economie, până și în psihologie există reviste ICI. Brevetele, pentru partea de dezvoltare, brevetele de invenții trebuie să aibă vizibilitate internațională, așa cum și articolele științifice trebuie să aibă această vizibilitate și să facă dialogul cu comunitatea științifică în care trăim. Nu trebuie să cheltuim niște bani mai de dragul de a ne regăsi și noi într-o activitate pusă într-o cartă, fie ea și europeană. Noi trebuie efectiv să acționăm în pas cu comunitatea internațională. Deci brevetele, cele care sunt recunoscute la oficiile din Statele Unite, Japonia, Uniunea Europeană, e clar că trebuie să aibă ponderea cea mai mare. Apoi rezultatul acestor brevete în dezvoltare trebuie să se cuantifice nu ca număr, ci ca valoare și am mai revenit pe parcursul intervențiilor la celelalte propuneri asupra acestui lucru și un lucru cu care Asociația ADASA nu este de acord este introducerea printre criterii a înscrierii în Organizația Română a Drepturilor de Autor, care pare a fi luată ca un fel de echivalare cu brevet, ceea ce în realitate nu se poate face. Practic este vorba de o simplă formalitate și pentru că atunci când există căi alternative de a scurcircuita evaluarea corectă, putem fi siguri că unii le vor folosi, asta este una din căile acelea. Propunem eliminarea acestui criteriu. Iarăși, în cazul criteriului privind membrii în comitetele editoriale ale revistelor și recenzorii. În cazul recenzorilor e relativ greu de cuantificat, pentru că majoritatea revistelor fac recenzii anonime. E adevărat că recenzorii primesc niște scrisori de invitație de la editorii respectivi, dar considerăm că totuși e greu de cuantificat și rămâne numai pe partea de prezența în comitetele editoriale ale revistelor importante, ICI, sau în cazul foarte limitat al unor activități al revistelor, în care există totuși peer review. Apoi, când e vorba de premii, am sugerat să se elimine sintagma și altele, e vorba de o enumerare, premii ale Academiei, CNCSIS și altele. Și altele, acesta poate să introducă orice altceva, e o chestie vagă și practic reduce iarăși din eficiența evaluării în opinia noastră. Iarăși titlurile de doctor care aduc punctaje în evaluare ca și cele ale conducătorilor de doctorat. Credem că nu trebuie introduse pentru că numărul de doctor și de conducător de doctorat, dacă în mod necesar sunt valoroase, vor genera produse, vor genera fie publicații ICI, fie brevete de invenții. Deci nu sunt de dorit aceste criterii. Apoi când e vorba de publicațiile ICI, fac o paranteză, ar trebui cuantificat mai clar apartenența la instituții, acest lucru ar contribui și ca un feedback, astfel încât conducerile institutelor să fie mai atente la oamenii care publică în reviste cu pondere și care pot aduce puncte unității respective. De aceea ar trebui luate în considerare acele publicații în care apare în adresă instituția, iar nu doar un om care lucrează acolo. În privința ponderii criteriilor, avem iarăși de făcut observații și observațiile le găsiți in extenso în propunerea noastră și pe internet și aici prezentă. În privința transparenței evaluării, am dorit să fie asigurată prin afișarea pe siturile web ale autorității și ale Ministerului Educației și Cercetării, ale fișelor de evaluare pentru aceste unități de cercetare, dezvoltare. De asemenea, sunt probleme în ceea ce privește standardul de performanță, felul în care se calculează standardul. Sunt probleme în definirea unităților ca componente ale sistemului. Nu se specifică clar și poate fi vorba inclusiv de unități fără deci unități care nu au o autoritate juridică. Și iarăși lucrurile sunt explicitate. Pe scurt, aș merge pe ideea unui sistem unitar de evaluare, este ceea ce României trebuie, dar un sistem care, pe de-o parte, ține cont de partea științifică, dar și de partea de cercetare-dezvoltare, însă, având în vedere sincronicitatea cu comunitatea internațională, iar nu faptul de a ne regăsi toți în aceeași oală, aici, pe plan local, în parohia noastră. Ați terminat, da, nu? Am terminat, da. Mulțumesc. Numele meu este Pirna, sunt directorul științific la Institutul Național pentru Echipamente Tehnice utilizate în agricultură și industria alimentară. Cred că ar trebui să începem în primul rând cu o corecție și aș pleca de la expresia doamnei care spunea de plăcinta financiară. Deci dacă vorbim aici... Bugetară. Cred că ar trebui vorbit că din 98 încoace există concept de atribuire directă. Există competiții, există o hotărâre de guvern care încep cu 556, 1265, 1266 care privesc efectiv atât planul național de cercetare care se bazează pe competiție, pe concurență și asta în momentul în care se întâmplă așa ceva, nu poți să spui că există această plăcintă. O a doua chestiune, ca să ajungi în situația în care fiecare autoritate națională, gen minister sau agenție, când are o problemă concretă de rezolvat, are la îndemână acel instrument numit plan sectorial, care înseamnă rezolvarea unei probleme stringente. Deci, nici ăla, chiar dacă este o singură entitate, să zicem, în România, fără elementele de competiție, nu există așa ceva. Dar ca de aici să trecem la abordarea brevetului și să punem la îndoială că brevetul ar fi și n-ar fi, că ar trebui, eu vreau să vă spun că dacă și să vă informez că chiar din 2000 există și a fost un program și se desfășoară încă un program dedicat pentru partea asta de brevetare. Pentru că, vedeți, noi întotdeauna nu vrem să privim și lucrurile așa cum sunt în piața românească. Piața românească, la această oră, e un mare semnal și un mare de arbitru peste tot. Câte produse indigene fabricăm noi ca țară astăzi? Ori tocmai pentru a încuraja chestiunea asta a apărut un program național care însemna verificarea. Brevetul însemnând o idee. O idee mai veche sau mai nouă îmbrăcată într-o haină tehnologică bună, nouă, actualizată, înseamnă rezolvarea unui produs, o tehnologie sau un serviciu adecvat, automat cu segment și sector de clienți, deci viabil pe piață. Ori dacă vorbim de chestia asta, ar trebui să vorbim și de nașterea unui produs, a unei tehnologii și a un serviciu. Și să vedem elementele intermediare care sunt acolo. Eu, de ce n-ar fi cotate? Cotez articolul, dar nu cotez un model funcțional, nu notez un model, experimental. Pentru că, dacă este așa, și semnalul s-ar îndrepta numai pentru scriere, m-aș întoarce la Eliade Redulescu și ne apucăm toți de scris, hai să vedem care ar fi obiectul țintă. Să scriem toți? Deci, aș spune foarte clar că dacă este de adăugat că un sistem unitar trebuie să existe, el trebuie să fie corelat și fiecare să regăsească cu ponderea instituției respective. A vorbi de toate lucrurile acestea fără să ținem cont și de vizibilitatea pe care dă o infrastructură organizată, înseamnă că iar n-am rezolvat problema. Deci, dacă trebuie vorbit de brevete, ele trebuie luate în discuție inclusiv părțile tehnologice, pentru că un brevet care înseamnă o idee nouă îmbrăcată într-o haină tehnologică nouă înseamnă de fapt un produs, o tehnologie, un serviciu, ceea ce ne invită Uniunea Europeană să facem treaba asta. Banca mai mult spune că să focalizăm lucrurile pe euroregiune, așa cum avem și noi împărțirea actualizată cum este. Vă mulțumesc. Dacă îmi permiteți o scurtă intervenție, eu cred că doamna care a vorbit din partea Asociației Adastra se referă la o anumită categorie de unități de cercetare. Sunt acele instituții publice cu profil de cercetare. Acolo se poate vorbi de plăcintă, de tort și așa mai departe. Pentru restul, e cu totul altceva. Dar aș vrea să comentez, nu se discută de transparență, publicare. Eu vin și vă dau exemple din viața concretă, sigur, mă izbesc de ele. Institutul nostru, cam 20% din capacitate, este destinată contractelor directe cu operatorii economici. În această capacitate, cea mai mare parte la noi sunt proiecte care le-am câștigat prin licitații internaționale, dirijate de Renault, filiala Dacia Pitești. Deci, la luptă cu firme din Elveția, Franța, Germania, noi am câștigat o serie de proiecte. Nu avem voie să publicăm nimic despre ele, nu am voie să brevetez nimic despre aceste proiecte. Chiar luni marți am o deplasare la Paris, a izbucnit un scandal că nu știu de unde a apărut la Volkswagen niște idei care le-am dezvoltat la niște instalații. Mai de suflă și spionajul economic să face. Ce să fac eu cu acei cercetători care sunt unii din cei mai buni la mine în institut și lucrează în acest domeniu? Ei nu au voie, deci când ne gândim la transparență și la publicarea tuturor rezultatelor, să ne gândim și la aceste aspecte. Chiar am reușit să-l lămuresc pe domnul profesor Haiduc, dintre Academiei noastre, să vă uita că băiatul lui lucrează la Nestle, în Elveția, vă dați seama ce chimie alimentară se face acolo, și câte descoperiri fac și nu au voie să publice nimic, sub niciun articol, fiindcă sunt, au angajamentul ăla de confidențialitate și nu, deci să nu vin nici la ce. O să spuneți, da, bun, există și cercetarea militară unde nu se publică nimic. Dar uite că aici nu e vorba de cercetare militară, e vorba de cercetare pentru diverse agenții economice. Să fim foarte atenți la felul cum judecăm și cum aici mă refer și a zis domnul director Constantinescu, cum judecăm unitățile care sunt bugetare și lucrează pe bază de programe proprii și cum sunt unității de cercetare care lucrează prin proiecte câștigate prin competiții naționale pe baza unor criterii foarte clare stabilite prin pachetele de informații, prin calendarul dat de administratorul de program. Deci să nu spunem că acelea sunt tot bugetare, fiindcă greșim. Dar pentru ce vă trebuie dumneavoastră acreditarea, concret? De ce vreți să vă acreditați, concret? Pentru ce vreți să vă acreditați? Păi ca să avem statutul de institut național. La ce? Păi citiți legea, doamne. Și la ce, și la ce vă folosește concret statutul de institut național? Păi cum? Dacă nu sunteți bugetari. Deci asta e problema, trebuie să fim bugetari, nu? Doamne, și la dumneavoastră, meteorologie, sunt unii care lucrează direct cu, îți dă vremea să nu cadă avionul, să nu se ducă vaporul, cine știe pe unde. Ei văd mai legați de... Și sunt unii care fac și studii de-astea, reviste, prognoze pe nu știu cât timp, și acolo aveți o diferențiere de cercetări, deși dumneavoastră nu sunteți, sunteți... Da, dar se pot cuantifica activitățile respective. Și eu zic, să fie cuantificate toate, dar... Da, dar nu să spui că nu pot să public pentru că nu, doamne, sunt o companie privată, doamne, și atunci să primesc niște încredere statutul de cercetare de excelență. V-am spus că există criterii și criterii, trebuie să fim foarte atenți, să cuprind din toate aceste activități. Pot eu să-i spun ăla care mă plătește, asta a plecat instanța și nu-mi intre bani în bancă, domnule, nu mai lucrez cu mine, atacă, na, bă, criterii, nu ești ICI, nu ești așa și așa mai departe. Cum o să fac așa ceva? Eu zic că mai valoroase sunt lucrările care le fac eu pentru ăla decât... Păi atunci nu aveți nevoie de acreditare dacă sunt mai valoroase. Doamne, le valorificați pe piața liberă, da? Și firma respectivă... N-ați înțeles, nu lucrați într-un institut de cercetări ca să puteți să pricepeți acest lucru. Degeaba. De ce? Pentru că așa e legea. Deci nu trebuie să se acrediteze, dar trebuie să testeze ca să participe la concurs. Ah, să ia bani de la buget, adică să de la buget. Apreciez mult inițiativa Constantin Marțian. Nu vă spun de unde. Păi nu, o să vedeți că e prima dată când în această sală îndeclin o altă apartenență. Deci, dacă tot este societatea civilă invitată, dacă tot am ascultat expunerea, vă singur să vă spun că sunt vicepreședinte al Alianței Civice și pot să profit de acest moment și să privesc lucrurile nu prin prisma poziției mele de membru în biroul executiv al Federației Cercetare Proiectare, ci pot să-l privesc și din latura societății civile. Sigur că apreciez și interesul manifestat de Societatea Academică Română, lucruri foarte necesare și foarte importante pentru transparența de care s-a vorbit la început. Dar am N variante să comentez modul în care se organizează discuția. Să vă spun că anul trecut, în vară, primiți la o discuție oficială la Ministerul Economiei și Comerțului, domnul secretar de stat pe vremea aceea, Manțog, ne spunea deja nouă celor de la Federație intenția de rediscutare a sistemului de Institut Național de Cercetare Dezvoltare, dar știți prin ce prismă? Prin prisma privatizărilor. Bineînțeles că nu aveam nicio idee de criterii de ce discutăm noi acum. Dar era un lucru foarte important. Sau vă spun, această discuție, dacă la întâlnirea ultimă pe care am avut-o tot în sala asta, noi cei care participam cădeam de acord asupra această întâlnire nu mai avea loc și era păcat. Pentru că vedeți câte subiecte se dezvoltă în momentul în care participă multă lume. Acum, sigur că întrebarea este și eficiența și, mă rog, nu știu, încadrarea în grafic a autorității, cum face pe partea legislativă. Dar Dați-mi voie să vă spun că apreciez mult, însă să le facem de la început în felul acesta, iar discuția de genul ăsta când o facem la momentul final și când am impresia că pentru astăzi se doreau și niște concluzii finale, nu este o abordare realistă. Mulțumesc foarte mult! Da, vreau numai la obiectul, la ce a prezentat doamna din partea organizației ADASTRA. Sigur că propunerea aceea cu a se face diferența între lucrări făcute în țară și lucrări făcute în străinătate este foarte bună intenția și foarte bine prezentat cercetarea autohtonă, însă ce ne facem cu lucrările care sunt făcute în colaborare? Există și autori străini, deci lucrările în fizică, eu zic că cel puțin jumătate sunt în colaborare. În lista instituțiilor nu scrie cu cât a contribuit fiecare instituție. Cine stă să analizeze treaba asta? Plus că chiar autori numai români, o parte din experimente sunt făcute la un alt accelerator sau în momentul când sunt în străinătate, o parte sunt făcute aici. Deci eu zic că nu se poate lua în considerare acea propunere. Nu e nicio problemă, cred că e o neînțelegere. Bineînțeles că sunt lucrări în colaborare, totul e ca pe lista de instituții să fie trecută și instituția din România. Deci nu, doar atâta, deci nicio altă restricție, dar să fie totuși menționată, pentru că sunt cazuri când oamenii pleacă în stagii și pentru că nu sunt încurajați de conducerile instituțiilor din care pleacă, ei nu mai trec acolo și de unde au plecat, deși îi pleacă pe delegație. Corect. Asta e ceva. Deci... O lucrare este considerată a unei instituții dacă afilierea este trecută, dacă nu, nu. Dacă Popescu se duce la, nu știu, gata, bă, sigur că ați căzut de acord, sigur, așa e. Diferența între un patent european și unul românesc. Dacă nu ne referim strict la gradul de noutate pe care îl aduce prin protecție. Niciuna. Atunci, eu nu cred că ar trebui să ținem cont așa de mult de... Sigur, deci dacă cineva intenționează să-l plătească, nu are decât să beneficieze de pe urma patentului și, sigur, este o fază ulterioară obținerii și protejării rezultatului. Da, dar plătitul mai mult e și o garanție a faptului că acel patent se va folosi efectiv în practică. Nu-ți permiți să înregistrezi orice pentru că suma este de 100 de euro, ci înregistrezi ceva ce deja ai ca fundament, știi, te ajută cineva ca să-ți pui ideea în practică și să-ți patentezi. Când pui 15.000 de euro ca patent, deci e încă o dată un mod de a discerne în eficiența patentului respectiv, după părerea noastră. Domnul Vela, 2 minute. Nu, cel mult 2 minute. Nu știu, ați brevetat vreodată? Aveți vreun brevet internațional? Nu, eu sunt pe partea de cercetare științifică. Eu am un brevet la nivel național, pe care am de gând să îl vând unei firme, nu, e dat deocamdată la așa, unei firme din străinătate foarte mari, care mi-a impus să nu-l brevetez la nivel internațional. Asta nu înseamnă că nu este valoros. Mulțumesc! Foarte bine, aveți alte moduri de a fi recompensat de firma respectivă? Nu trebuie să fiți recompensat și de statul român prin acreditare sau prin alte chestii? Bine. Vă mulțumesc foarte mult. Consider încheiate discuțiile privind sugestiile și recomandările asociației noastre. S-au împlinit exact 2 ore de când am început discuțiile și am o rugăminte sau o propunere. Facem o scurtă pauză înainte de a merge mai departe. Vreau să spun că am constatat cu plăcere, uitându-mă la lista participanților, că în sală se găsește cineva de la Cotidianul, este doamna sub domnișoara Iuliana Găteș, și în această pauză de, hai să spunem, 5 minute, aș îndrăzni să o rog să-și spună ce părere îi fac aceste discuții, dacă îi se par că sunt utile sau dacă merg bine din punctul de vedere a unui jurnalist. Mulțumesc! Vă mulțumesc! E și colegul meu de la Gândul, deci nu sunt singură, așa că aș vrea și el să-și spună părerea. Cu plăcere! Apropo de cercetare, eu mă bucur, nu ca ziarist, ca om, că vor fi evaluate instituțiile. Fie ele universități, institute, centre, eu mă bucur. Și aștept ca la anul să se întâmple chestia asta. Am înțeles că de un an jumătate se tot lucrează la proiect. Da. Eu vreau să văd rezultatele. Asta. Știm foarte bine că sunt institute care nu neapărat se țină de Ministerul Educației, care nu iau banii sau nu iau banii, au clădirea și nu fac nimic. Ei, și aștept rezultatele. Și mă bucur să treacă mai repede prin guvern, să se pună pe hârtie idei. Mulțumesc! Deci, cine este colegul dumneavoastră? Sunteți de la Gândul? Bun. Sunt de acord cu colega mea, bineînțeles, așteptăm cu toții rezultatele și referitor la discuții le considerăm productive, nu? Că întotdeauna orice discuție este constructivă, cum spune domnul director. Mulțumesc foarte mult. De asemenea, cine este? Valentin Ariton? Cine este domnul Valentin Ariton? Da, repet. Societatea Academică din România. Da. O vorbă, dacă aveți un interes acum. Cred că problema discutată aici ar trebui gândită foarte serios în termen de politică publică, pentru că până la urmă ceea ce discutăm se referă la sprijinii anumite organizații publice. Cu alte cuvinte, ar trebui să existe un document cu obiective și cu indicatori foarte clar de măsurarea lor. Bănesc că această hotărâre ar putea să facă parte exact dintr-o astfel de politică publică. Deci mi se pare de folos, există, așa cum una dintre persoanele de aici a zis, stimulente pentru a se practic înainta cercetarea și dezvoltarea. Deci ar trebui gândit în termen de politică publică și asigurate astfel de stimulente, astfel încât aceste organizații pur și simplu să meargă mai departe și să-și facă treaba. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult. Dacă permiteți, aș vrea să profit și eu de această pauză sau paranteză, cum vrem să o numim, și să încerc să lămuresc, eu știu, întrebările pe care le-au pus doi dintre colegii noștri, respectiv domnul președinte Radu Minea și domnul Marțian puțin mai devreme, referitor la motivul pentru care ne-am întâlnit și de ce am demarat această acțiune în colectivul de specialitate organizat la nivelul autorității, respectiv în Comisia de Dialog Social organizată la nivelul Ministerului Educației și Cercetării. Deci motivul este foarte simplu. În baza legii 52 a transparenței se stipulează că noi trebuie să facem atunci când considerăm de cuvință sau când suntem solicitați de organisme, cum a fost în cazul nostru ADASTRA, să facem public o asemenea ședință pentru analiza actelor normative. Această solicitare a venit după ședința noastră de dialog social. Deci noi oricum aveam de gând să ne întâlnim în colectivul de specialitate, dar am considerat că este mai bine să transmitem pe pagina noastră de internet solicitarea ca toți cei care în timp de o lună și ceva, pentru că noi am pus proiectul de hotărâre pe data de 10 octombrie. În acest timp, institutele de față și absolut oricine, și persoană fizică și juridică, putea să ne transmită observațiile sau punctul de vedere sau putea să participe la această întâlnire. Eu consider că este de mare importanță acest proiect de act normativ. Din cauza asta l-am și amânat, așa cum s-a spus, de aproape mai bine de un an de zile să-l elaborăm și nu îl vom elabora formal, ci vrem să iasă un proiect de hotărâre care să țină cont de toate observațiile și propunerile pe care le avem și pe care poate le vom primi într-un viitor apropiat, astfel încât să iasă într-adevăr o metodologie care să reflecte, cum să spun, adevărata calitate a institutelor. Și să forțăm prin această metodologie să creștem calitatea institutelor. Deci cam ăsta, acum să lămuresc. Vă mulțumesc foarte mult, e foarte important ce a spus, dar atunci nelămurirea mea rămâne totuși de ce la un moment dat s-a pus problema votului. Pentru că aici era... Pentru că legea transparenței... Pentru că nu cunoașteți legea. Deci, da. Deci vă rog frumos să-mi permiteți să citesc numai articolul 10 din legea transparenței, care spune așa: minuta ședinței publice, incluzând și votul fiecărui membru cu excepția cazurilor în care s-a hotărât vot secret, va afișa la sediul autorității publice în cauză și publicată pe site-ul propriu. Deci este, noi încercăm să fim cât mai corecți, cu putință. Și sper că reușim. Dacă nu, dacă ne faceți observații, ne îmbunătățim activitatea, că asta este scopul tuturor. Votul ar fi fost o ușurare pentru autoritate. În sensul că, dacă o anumită propunere era considerată ca valabilă, noi trebuia să o luăm în considerare. Dacă dumneavoastră o considerați ca nevalabilă, noi scăpam de această chestiune. În modul în care funcționăm în prezent, înseamnă că noi vom relua toate punctele care au fost discutate. Da, asta este. Vă propun să mergem mai departe. Am solicitat niște apă, s-ar putea că unii dintre noi să se vrem. Da. Și îl rog, rog Patronatul Român din Cercetare să-și prezinte observațiile și propunerile. Probabil că domnul Stânciulescu. Da, stimații colegii, ne este puțin cam dificil pentru că noi am participat la întreg procesul de mediere până la acest moment și care a avut așa o evoluție destul de interesantă, respectiv a fost discutat și în Comisia de Dialog Social a Ministerului Educației. Era ultimul pas pentru a fi promovată hotărârea de guvern. De la început noi am considerat că problema pe care o tratează hotărârea aceasta este deosebit de importantă și în special pentru viitoarea formă a sistemului instituțional de cercetare și dezvoltare din România. Ori un astfel de act normativ trebuie analizat în toate aspectele sale. Am făcut această introducere pentru că ne-am dat câteva rânduri de observații și propuneri, iar cele care le aveți dumneavoastră în mapă acum se referă strict la propunerea autorității. În acest moment, cunoscând și celelalte propuneri și observații, s-ar putea să ne mai gândim. Dar pentru că în mod corect nu pot să prezint decât ceea ce aveți în mapă, vă voi spune care sunt principiile după care am elaborat această ultimă variantă sintetică de observații și propuneri. Am elaborat această propunere pentru că noi am considerat că există cel puțin câteva aspecte, patru le-am sesizat noi, care trebuie rezolvate. Altfel, actul normativ nu este generator de echilibru și produce discriminări. Prima observație este aceea faptului că în orice competiție criteriile nu pot fi primare sau secundare. Dacă cineva acumulează din anumite criterii dintr-o paletă un anumit punctaj, acela este punctajul. Pentru că această împărțire face ca obligatoriu criteriile primare să trebuiască să fie îndeplinite într-o anumită proporție, ceea ce nu mai reprezintă criterii, reprezintă condiții. Și deci noi am propus prima ca propunere să nu se împartă în criterii, în categorii criteriile. A doua problemă de bază este aceea că factorii de importanță și criteriile propuse de autoritate nu respectă echilibru între pondere și volumul de activitate necesar, durata obținerilor rezultate și importanța lor. Aceasta nu înseamnă că noi am negat importanța și ponderile anumitor rezultate, ci am căutat să aducem la un echilibru ponderea rezultatelor care necesită cel puțin atâta efort cât necesită și altele. Și în acest sens, noi am propus la unul din criterii, ceea ce aici se afirmă că era de la început, nu era de la început, să se puncteze și etapele intermediare. Pentru că, de exemplu, pentru a pune un produs în fabricație, trebuie parcurse cel puțin 5 etape, obligatorii după lege, și durata este de peste 2 ani de zile. Ori trebuie luată în considerație că un colectiv de exemplu de 10 specialiști lucrează 3 ani ca să pună un produs în funcțiune și să comparăm asta cu un colectiv care, cu tot respectul cuvenit, face un articol publicat în publicație ISI. Și atunci noi am propus reformularea astfel ca și etapele legale să poată fi punctate. Modele experimentale, funcționale, prototipuri, etc., servicii și tehnologii, așa cum spune legea, modernizate. O altă problemă care este legată de această posibilitate de dezechilibru care o poate produce aplicarea criteriilor este sezizată de noi la punctul 3. Astfel, noi am făcut un exercițiu. Criteriile, așa cum au fost propuse, nu cele care le-am propus noi, bineînțeles, dacă se aplică, baremurile, standardele pentru atestare și acreditare limitează drastic accesul unităților de cercetare la aceste operațiuni. Și în special sunt vizate unitățile de cercetare tehnologică și cu precădere cele care lucrează în domeniul serviciilor publice de interes general. Ați avut aici exemplu construcțiilor. Și sunt altele, noi le știm, sănătate, protecție socială și muncă, deci piața muncii, sunt o serie întreagă de piețe de servicii esențiale pentru România, care au fost stimulate prin strategii elaborate de autoritățile publice pe baza studiilor prospective executate de către unitățile din coordonare. Și de aceea noi am propus să introducă această categorie de rezultate, care sunt lucrările, studiile tehnologice prospective. Putem să vă spunem doar că la nivel european există un institut de studii tehnice prospective, tehnologice prospective. Este un institut din cadrul Institutului Comun de Cercetare. Noi am avut vizita acestor colegi atunci când am elaborat strategia. Deci este o problemă deosebit de importantă. În acest sens, noi am propus și revederea standardelor pe cercetător față de valorile propuse de către autoritate. Și o a treia problemă, după părerea noastră, fundamentală, este neclaritatea modului în care se aplică criteriile la instituțiile de învățământ superior. Pentru că vreau să vă spun că, în conformitate cu legea, cele patru categorii la care se referă acreditarea în sistemul național sunt institute naționale, instituțiile academiilor de ramură, sunt societăți comerciale cu și sunt instituții de învățământ superior acreditate. Aici, nefiind clarificat la ce număr de cercetători se referă indicatorul, în universități, personalul încadrat ca atare, ca cercetător, este număr foarte mic. Și atunci există pericolul ca întreaga producție științifică, să o numim așa, cu toate științifică, să se împartă la un număr foarte mic de cercetători. Pentru asta noi am propus o formulare conform legii, în sensul că în aceste instituții să se aplice criteriile, că trebuie să se aplice, dar să se ia în considerație și norma de cercetare a personalului universitar, așa cum spune legea. Și atunci problema se rotunjește. Acestea sunt în principiu cele patru propuneri fundamentale pe care le-am făcut, dumneavoastră le aveți și eu mă întorc la prima, să zic eu, la prima mea idee, pentru ca să nu rămână cineva cu impresia că nu suntem consecvenți. Noi am făcut, deci, aceste observații și propuneri la materialul de pe site, ultima variantă a autorității. Repet, cum merg discuțiile aici, noi le considerăm deosebit de interesante. Eu, cel puțin, sunt deosebit de plăcut, impresionat de faptul că, cum să spun eu, sunt și alte puncte de vedere care sunt pertinente. Însă vreau să vă spun că, într-un sistem unitar, există două modalități filozofice. Ori să faci criterii în care să se regăsească fiecare cu ceea ce face, cu valoarea și ponderea corespunzătoare, sau să faci niște criterii în care să nu intri decăturii. Și atunci sistemul este exclusivist. Deci, părerea noastră este că această consultare este bună, ea arată că mai există și alte direcții în care trebuie să ne îndreptăm, dar nu trebuie să mergem în mod exclusiv pe o anumită categorie de rezultate. Altceva nimic. Mulțumesc. Deschisă pentru discuții. Sunt de acord să existe un singur tip de criterii, criteriile numite primare. Cele secundare să nu mai fie luate deloc în seamă. Cel puțin pentru că dacă se vorbește de păstrarea unor criterii, unui singur set de criterii, atunci e clar că cele care dau siguranța aceleași sistem de valori cu comunitatea internațională sunt cele listate ca fiind criterii primare. 2. În privința punctării etatelor intermediare. Totuși, atunci ar trebui și cei care trimit o lucrare pentru publicare într-o revistă serioasă să-și puncteze de fiecare dată de câte ori referenții trimit pentru îmbunătățiri manuscrisului înapoi. Vă asigur că o lucrare într-o revistă serioasă ia tot 2-3 ani. Da? Deci să fim totuși, să păstrăm proporțiile. Deci e clar că nu putem să punctăm etate intermediare nici în cazul publicațiilor științifice, nici în cazul tehnologic. Da? Până la urmă totul se reduce la ce rezultate obținem cuantificabil. Nu? Asta avem nevoie, criterii cuantificabile. Apoi, în privința studiilor tehnologice prospective, sunt de acord dacă există posibilitatea cuantificării lor în venit realizat pe baza acestor studii prospective. Da? Deci dacă avem venit clar în unitățile respective, acesta poate fi altfel, numai pentru că există 3-10 studii prospective, nu cred că este ceva relevant. Atâta, mulțumesc. Nu răspundeți pe loc, doamnă. Deci eu aș ruga stimata colegă să le respectăm reciproc. Aș vrea să o rog să... Adică, mă lăsați să vorbesc, doamnă? Eu v-am lăsat, da? Așa. Regula cuvântului este fiecare are cuvântul, da? Vă rog frumos. Nu facem polemică. Deci vă rog din suflet să studiați prevederile legale care definesc ce înseamnă cercetare aplicativă și dezvoltare tehnologică. Și acolo se scrie care sunt produsele intermediare, nu sunt etape. Sunt produse. Se poate termina cu model experimental și atât. Se poate, dar vă rog frumos să nu mai interveniți, că eu v-am lăsat să vorbiți. Dacă nu faceți astfel de lucruri, e bine să nu vorbiți. Deci vă rog din suflet să înțelegeți ca lumea să nu rămână cu impresia că noi fabulăm. Eu aici reprezint punctul de vedere al multor zeci de unități și nu ne permitem să spunem lucruri fără fond. Deci este vorba de un model experimental care poate să dureze un an, se termină așa și gata. Pentru că o cercetare este bună și atunci când modelul funcțional se vede că nu funcționează. Sau dacă e experimental, se intră la experimentare. După aceea urmează prototip, pilot, toată lumea știe, ce colegii mei știu foarte bine. Și asta înseamnă ani de zile, am spus, ani de zile. Și trebuie comparat volumul necesar și munca care se depune. Asta privind prima problemă. A doua problemă nu este vorba de studii prospective, decât pentru uzul autorităților care elaborează strategiile în domeniu. S-a pomenit aici de câteva ori de strategii în domeniu naționale, strategii în domeniul construcțiilor, strategia națională în domeniul alimentar, strategia națională în domeniul sănătății. Toate aceste strategii se elaborează pe bază de studii. Da, bine, și că nu se fac... Doamne, vă rog frumos... Da, scuze, mă face să fiu eu neobrăzat. Vă rog să discutăm. Deci studiile prospective nu se adresează în primul rând unei firme, ci este vorba de politicile naționale care încurajează și dezvoltă un anumit domeniu. Dumneavoastră, dacă aveți curiozitatea, întrebați ce studii face Institutul de Protecție a Muncii și Sănătate Socială. Întrebați-mi și o să vedeți ce studii fac pentru ca piața muncii să se dezvolte. Pentru că Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei nu este de specialitate să facă studii despre sociologie, despre starea populației, despre ce anume reglementări să trebuie promovate. Asta se fac în toate țările, cum se cheamă, moderne, strategiile, pe baza unor studii ale unor institute de specialitate. Asta se cheamă institute care elaborează studii prospective. Nu am zis tehnologice, poate să nu fie tehnologice, e vorba de studii strategice. Baza unde se propun variante, ca la orice strategie, iar ministerul alege. Aleg strategia asta. Și aceea este decizie politică. Cred că cu asta sunteți lămuriți. Deci nu e vorba de studii prospective care să aducă bani. Cel mult se poate da dezvoltarea pieții respective. Cum s-a dezvoltat piața construcțiilor în România? Că mă scuză, domnul director, că pomenesc asta. Cum s-a dezvoltat piața construcțiilor în România? S-a dezvoltat bine. 5%, 10%. La asta a contribuit și institutul respectiv care a făcut studii prospective, iar Ministerul Construcțiilor a dat reglementări bune, eficiente. Toată lumea, întrebați pe toată lumea, că așa este. Sau în domeniul resurselor, nu? Că și despre asta e vorba, energie, resurse. Toate astea le dăm deoparte. Toată aceasta este viața economică a României. Și vă rog să nu uitați că bugetul este alimentat de economie și de cetățenii României, care trebuie să beneficieze de sănătate bună, de turism, de construcții bune, de căi de comunicație bune, de energie ieftină. De la ei sunt banii. Deci, sigur, dar de asta vorbeam. Așa. Deci astea sunt cele două răspunsuri, clar, pentru cele două întrebări. Rugămintea mea este totuși să priviți așa cum privesc și eu, spun de la început, privesc cu tot respectul alte genuri de activități. Pentru că cercetarea este una singură. De la fundamentală până la inovare. Nu trebuie să ne separăm. Într-un proces de inovare, la sfârșit, s-ar putea să constați că la început ai făcut o cercetare fundamentală. Nu e nicio problemă. De ce e supărare, întreabă asta? Dar nu trebuie să ne, trebuie să ne respectăm unii pe alții. Asta este problema. Și să înțelegem că numai întregul flux, bordul de avizare internațională a strategiei noastre, în care abonarea să am o implicare, a spus, în primul rând, vă rugăm, stimați colegi români, să evaluați efectele pe întreg lanțul de valori al cercetării. Să nu mai evaluați pe bucățele. Că nu puteți să spuneți cât a adus cercetarea fundamentală, cât a adus. Nu! E tot lanțul și evaluați-l cu totul. Asta a fost sfatul acelora. Și asta înseamnă lanțul care e până la sfârșit, până la inovare. Da? Altcineva? Nu, un pic. Bănesc că strategii nu facem în fiecare an, nu? Și atunci studiile astea prospective nu cred că se fac în mod continuu ca să le punctezi tot timpul, da? Cred că sunt niște excepții care nu ar trebui să fie luate în considerare drept criterii permanente de evaluare. Nu polemic, domnul. Nu polemic, dar aș dori ca, vedeți, apar tot felul de entități de acestea cu la științele noastre, ad astra, să ia mai mult legătura cu cercetarea, să cunoască aspectele cercetării. Eu cred că deși sunt izolați acolo la grupul de la Cluj și... Eu mă opresc în București, să știți. Nu știu, da? Și mai rău, da. Dacă trăiți în București, nu cunoașteți... Și am lucrări în fluxul internațional, fac parte din Comisia Interguvernamentală pentru Schimbări Climatice, sub umbrela Organizației Mondiale a Meteorologiei. Dar bine, se cunoaște și cercetarea adevărată, aia de dezvoltare economică, nu? Și, mă rog, sunt tot felul de... Deși poate să apară în presă, poate să ducă la păreri greșite, poate să, eu știu, să... introducă niște noțiuni care pe noi ne depărtează puțin de la și pentru ce ne-am adunat aici. Eu, mă rog, am tot respectul, ad astra există, spune aici că pentru cetățenii români din întreaga lume, acum 140 de ani, domnilor, Europa ne privește, acum ICI ne privește. De la Caracea. Vă rog să revenim la probleme. Deci... Greu. Deci, observațiile și propunerile prezentate de patronat sunt supuse în continuare discuției, dacă mai sunt și alte păreri. Agoteanu Razu, secretar științific la Masteresa. Și mie mi se pare categoric că, din punct de vedere al unui institut de cercetare care vrea să îmbine și calitatea științifică și cu cea aplicativă, observațiile primite din partea patronatului sunt pertinente, sunt mai aproape de ceea ce își impune marea majoritate a institutelor de cercetare cu intenția de a realiza efectiv și lucrări, nu numai partea științifică, ci și partea tehnică, rezultatele aplicative. Mulțumesc! Ultimul set de propuneri primite este de la primite în scris și înainte de discuția noastră finală pe care am promis-o vine de la IMNR. Îi scălește Gurgu Constantin, dar probabil că domnul Vela din noastră... Bun. Foarte pe scurt, dacă vă uitați cu atenție, noi n-am făcut decât să stabilim o altă prioritate. Nu am eliminat niciun criteriu din cele propuse inițial, am stabilit alte priorități care sunt specifice institutelor naționale de cercetare și dezvoltare. Noi vrem să vă spunem că asta este poziția noastră, nu vrem să venim pe partea cealaltă a baricadei și să spunem nu articole, nu nu știu ce, nu, nu, nu. Trebuie păstrat un echilibru care este altul pentru institutele de cercetare și dezvoltare. În concluzie la acest lucru vreau să vă spun că noi suntem întru totul de acord cu poziția patronatului. Patronatului, care de fapt reprezintă poziția peste 80, nu așa, domnul președinte, 89, deci dacă începem să votăm, începem de la numărul 89 în sus, așa, 89 de institute și de asemenea cu, suntem cu totul de acord cu opiniile foarte avizate a domnului Piso, care de fapt sunt același cu pozițiile patronatului, fără a nega ceea ce susțin și ceilalți, numai prioritățile diferă. Trebuie să ne gândim, în final aș mai vrea să spun o chestiune care nu e nici demagogică de niciun fel, mă întreb dacă noi am face un sondaj de opinie pentru că asta se practică la ora actuală și 1% din PIB reprezintă o sumă foarte mare și l-am întrebat pe Popescu, un măi băiatule, tu contribui cu atât la bugetul statului pentru cercetare, ce aștepți tu din banii tăi să se întâmple? Să se scrie un articol, să se facă o tehnologie sau un produs sau și una și alta? În ce, care ar fi prioritatea? Sau dacă există prioritate sau, mă rog, poate ar fi interesant să vedem acest popor așa cum e, ce așteaptă de fapt cu banii pe care îi dă pe cercetare? Pentru că suntem acolo unde suntem și până la urmă trebuie să folosim puțini bani care îi avem în mai practic, așa, mai aproape de realitate. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Aveți toți în față setul de criterii propus de INR. Dacă există comentarii, dacă nu există forța de a avea comentarii, poftim. Bună ziua, reprezint Societatea Academică din România și în acest moment eu coordonez un proiect pe educație și sincer să fiu, în momentul în care am citit aceste criterii m-am gândit, domnule, conferim titlul de conferențiar, de prof, pentru că este o listă de criterii care s-ar aplica foarte bine în acest domeniu. Consider însă că, ținând cont de natura institutelor de cercetare, sunt câteva lucruri care nu sunt luate în considerare. Și așa cum a mai spus un antevorbitor, nu se evaluează capacitatea organizatorică, deci nu se evaluează organizația în sine. Al doilea referință pe care aș face este că nu avem un criteriu în ceea ce privește atragerea de surse externe, de finanțare externă. Da, aceste institute normal funcționează pe banul meu al contribuabilului, dar ele trebuie să aibă și o eficiență economică. Ele produc invenții, brevete, care au aplicație în economie. Hai să vedem dacă aceste institute sunt capabile să aibă surse externe de finanțare. Câți agenți economici apelează la aceste institute? Haideți să facem un criteriu și pentru această abilitate financiară a institutelor de a manageriza bani. Doi la mână, să ne uităm la câte proiecte europene și internaționale aceste institute participă. Pentru că una este ca un institut din România să participe la un FP7, FP5, FP6 și alta este să participe într-o cercetare internă cu alte institute. Deci mi se pare că trebuie să evaluăm și aceste, să introducem și aceste criterii, proiecte europene în consorții și atragere de surse externe de venituri. Și oarecum să lărgim aceste criterii, ținând cont mai ales de specificul institutelor și nu să punem atât de mult accent pe, nu neapărat pe producția academică ca și publicații, însă dacă numărăm din aceste criterii câte se adresează strict publicațiilor, sunt 6. Mi se par foarte multe, deci să lărgim oarecum aceste criterii pentru a ne uita și la eficiența acestor institute. Mulțumesc foarte mult! Vă rog, aș avea doar un mic comentariu. În privința proiectelor introduse, proiectelor europene, problema este că dacă proiectele respective se derulează bine, atunci oricum apar și rezultatele, articole și brevete. Altfel să știți că există și o componentă politică la nivelul Bruxellesului prin care sunt încurajate institutele din țările nou admise și cum vom fi și noi, mă rog, am fost candidate. Da? Deci nu faptul că ai 10 proiecte europene, nu știu dacă garantează automat capacitatea de a ajunge pe frontul vizibil al cercetării. Trebuie mare atenție pentru că iarăși introducem criterii care, într-un fel sau altul, nu reflectă eficiența. Da? Dacă merge bine proiectul, automat ai publicații, pentru că asta se cere și Comisia Europeană. Și automat ai și brevete și... Câte proiecte europene aveți, doamnă? Două. Am un STREP și am un SSA, ăsta Support Action. Și am mai avut, începând încă din 95, am avut, încă de pe atunci când era gherilă să fac proiecte european, da? Eu vă rog, domnul, vă lasă și vă trag întrebarea. Deci, nu discutăm mai mult de probleme, nu alții. Scuze, dar am fost... Nu, vă rog, domnul, vă lasă și vă trag întrebarea. Ce am pentru că nu am fost sprijinită de conducerea la acea dată a ministerului care, mă rog, ne asigura tutela. Nu am fost sprijinită. De exemplu, nu puteam să mă duc în străinătate să expun rezultatele cercetărilor, pentru că trebuia semnătura ministrului. Nu, trebuia semnătura ministrului și nu primeam în mod eficient. Ba da, pentru mine, nu e adevărat. Pentru Ministerul Mediului trebuia. Ba, nu e adevărat. Trebuia pentru orice cercetător în cazul Ministerului Mediului. Vă rugăm să... Da. Vă rog foarte mult să nu deviem de la subiect. Nu e adevărat. Nu știu cum era la mediu, eu știu cum era la mediu. Ok. Da. Da, aveam nevoie să știți. Bine, în mod particular o să vă arăt. O să vă arăt să nu mai continuăm cu... Iertați-mă, am pierdut firul. Suntem, discutăm propunerea domnului Vela. Dacă mai sunt și alte păreri. Dacă nu, consider că am încheiat această parte și mergem în secțiunea a doua a discuțiilor noastre, în care eu rog, ca în mod foarte concis și precis, cei care nu au dat în scris niște propuneri, să le facă și să promită că le vor da mâine. Dar rugămintea mea este ca să fim foarte preciși în aceste propuneri. Nu le vor prezenta acum. Ok. De atunci să începem într-adevăr cu ecoindul, să zicem. Da. Consider deosebit de utilă această întâlnire, indiferent în ce mod s-a exprimat acest lucru aici. Noi considerăm, reprezintă aici institutul, că atât evaluarea cât și autoevaluarea pe care o presupune este necesară și, așa cum spunea domnul de la Societatea Academică, aceasta este de fapt pentru ca noi toți să creștem și să ne autodepășim. Că aceasta poate să fie o consecință, acreditarea sau atestarea, pentru că acesta este obiectul hotărârii de guvern, asta este o altă problemă și aici s-au ridicat niște aspecte care poate că ar trebui să fie în atenția autorității științifice pentru cercetare. Acreditarea nu este obligatorie. Asta trebuie să știe toată lumea și scrie aici în hotărâre că venim și cerem acreditarea. Acreditarea însă se face deci de către cine vrea și cine poate să se acrediteze și dacă domeniul respectiv are reprezentativitate pentru țara asta. Deci nu pentru că... Era aici o întrebare legată de ce vreți să fiți național. Atestați însă, cred că trebuie să fim toți și atunci am fi răspuns întrebării doamnei de la Cotidianul, care spunea că se duce din la competiție tot felul de filme, filmulițe și care nu știu dacă pot să facă. Probabil că aici se leagă de atestare. După cum probabil că și presa ar trebui să știe că procedura de acreditare a fost și hotărârea de guvern privind aprobare de metodologie și standarde a mai fost, urmează să fie abrogată și unele instituții naționale chiar au fost acreditate, deci au intrat într-un circuit. Sigur că le venea vremea deja să fie re. Întorcându-mă la acest instrument de evaluare, care sunt criteriile, Cu părere de rău, aș spune totuși că chiar dacă nu suportăm și spunem că suntem într-o veșnică tranziție, aceste criterii trebuie să fie obligatoriu stimulative, deci ținta trebuie să fie superioară, chiar elitistă dacă vrem, dar noi totuși trebuie să ținem cont de realitate. Suntem totuși într-o perioadă în care nu cred că putem să răspundem chiar la toate aceste criterii, pentru că noi ne-am permis să scriem în acest, nici măcar nu pot să-l numesc punct de vedere, că încă nu am asimilat toate valorile europene din punct de vedere organizare, administrare și mentalitate în cercetare și s-a văzut, cred, și chestiunea asta. Din acest punct de vedere, noi suntem pentru criteriile unice, pentru că acolo trebuie să ajungem și să nu mai facem diferențele acestea, dar obligatoriu insistăm și suntem de acord cu ceea ce a spus patronatul și domnul Piso și domnul Velea mai înainte și toți ceilalți și domnul Zamfir. Suntem pentru o anumită specificitate a domeniilor de cercetare fundamentale sau de cercetare-dezvoltare, care trebuie neapărat, nu putem și nu trebuie să facem o separare anumită, pentru că nici nu cred că există și cineva poate să facă într-un institut chiar această separare, dar obligatoriu ar trebui să ne regăsim această specificitate, iar aceste criterii nu pot să acopere din acest punct de vedere, am putea spune, în mod echitabil aceste specificități. Cred că ele trebuie undeva numite criterii de performanță tehnico-științifică, pentru că ele astea sunt, nu numai performanță, nu numai științifică, este o performanță tehnico-științifică. Și acum, revenind puțin la criterii, pentru că așa le-am analizat, produsele și serviciile, acelea care au la bază brevete, omologări sau inovații proprii, poate că ar trebui mai bine punctate decât sunt punctate aici. Așa cred că acesta este punctul nostru de vedere. Aici am făcut și nouă două note pe care ar vrea să le aducem în discuția autorității. Să știți că noțiunea de omologare este în mod foarte diferențiat receptată atât în institute cât și de către beneficiari. Practic, nu se mai practică procedura care, să spunem că era în acest domeniu, fiecare face omologări, nu se știe exact ce înseamnă omologare. După cum poate că și noțiunea pe care ați introdus-o de inovații proprii este mult prea relativă și ar trebui să fie explicată, pentru că atunci când ne introducem tehnologiile după inovație proprie și o notăm cu un punctaj care noi considerăm că poate va fi până la urmă corectat, va ridica probleme. Pe de altă parte, coborând în criteriile secundare, nu știu dacă sunt primare, secundare și prestigiu profesional, dar noi considerăm că aceste criterii unice trebuie să fie cumva diferențiate, obligatoriu. Și, deci, coborând la acele studii, tehnologii care sunt comandate sau utilizate de beneficiar, punctajul de 5 puncte este, într-adevăr, mic. Aș spune minim că mai este și un punctaj de 2 puncte, o notă de 2, pentru că totuși până la urmă aceste cercetări, rezultate de tehnologii și produse, cu sau fără brevete, pentru că este posibil ca nu toate brevetele să fie ieșit, cu sau fără brevete, dacă ele s-au aplicat, deci au fost cerute, aceasta este importanța și de fapt acolo trebuie să ajungem. Ăsta este scopul nostru. De fapt, eu ar vrea să spun aici, legat de ceva de brevete, să știți că există și pericolul încă, că aici vorbeam de tranziție, ca totuși România să nu fie pregătită să asimileze aceste brevete. Asta este problema. Economia românească încă nu poate asimila. Poate că pe fondurile structurale și de coeziune se va întâmpla această chestiune. Dar eu vă spun o treabă. Discutăm și am discutat și eu aș dori să introduc o altă idee, un mod de abordare, nu neapărat un criteriu, dar trebuie să ținem cont. Nu pot să vorbesc în cercetarea pe care o desfășor de protecția mediului de eficiență economică, dar vorbesc de impact de mediu, care este foarte important. Nu-l regăsesc. Poate să-mi spună cineva că brevetul meu nu are eficiență economică, nu spune câți bani am obținut pe el. Tehnologia mea nu a dus la nu știu ce, dar tehnologia mea a făcut ca mediul acesta să rămână curat și este un câștig indirect pentru noi toți. Deci, asemenea tipuri de criterii, de abordări, nici eu n-am fost în stare să spun cum ar trebui să fie introdus aici, dar ar trebui să se ține cont atunci când se pune foarte mult și se pune focalizarea pe să aibă eficiență, să, sigur că să aibă eficiență, depinde de care, economică, de mediu, de sănătate, sunt mai multe tipuri de eficiență. Trecând la propuneri, unele dintre ele le-am auzit printre cele pe care le-au spus colegii antevorbitori. Noi totuși dorim să le menționăm pe cele legate de organizarea de manifestări științifice recunoscute național și internațional. Facem unii dintre noi manifestări care sunt foarte bine primite internațional vorbind și cred că trebuie să se vadă chestiunea asta ca vizualizarea structurii de cercetare respective și nu numai a cercetătorilor, acolo ne ducem cel puțin cu 50-60 de prezentări din partea instituției și atunci este interesant. Numărul de programe și proiecte coordonate în consorții pe cercetător. Activitățile în programe, în proiecte integrate naționale sau internaționale, și aici chiar aș avea de spus, pentru că sunt și proiecte internaționale extrem de complexe, să știți, și integrate și rețele de cercetare, a căror coordonare nu este și nu sunt cu nimic mai prejos decât proiectele care se desfășoară în consorții internaționale, aceasta poate că ar trebui să se vadă. După cum și numărul de programe de proiecte, nu suntem pentru cantitate în locul calității, dar numărul de proiecte, de programe pe cercetător sunt importante, pentru că aceasta arată într-adevăr accesul instituției la competiție și faptul că a câștigat competițiile respective. Prezența în comitetele, în comisiile de evaluare internaționale pentru proiecte în programe PC6, PC7, undeva trebuie văzute, nu știu cum trebuie văzute aceasta, ca și niște comitete tehnice naționale care sunt de strategie, într-adevăr de legislație directoare pe anumite domenii. Acolo oamenii respectiv lucrează, se văd, sunt acolo pentru că sunt neapărat sunt specialiști în domeniu și sunt purtători de opinie în domeniul respectiv și atunci ei trebuie să se vadă. Sistemele de calitate certificate, acreditate sau atestate ca bună practică de laborator. Suntem singurul laborator care am primit această atestare printr-o recunoaștere internațională. Nu a fost ușor ca să se obțină chestiunea aceasta. Sigur, am vrut să o facem, bun, dar trebuie să ne fie recunoscută. Apartenența la asociații internaționale. Unele dintre criterii care, repet, nu știu dacă sunt criterii, sunt propuneri pentru ca ele să apară pe undeva menționate. Altfel, eu m-am bucurat că am răspuns invitației și absolut toată intenția de aici mi se pare bună. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă! Cine mai dorește să ia cuvântul în această a doua rundă? Domnul... Mă numesc Viorel Cristocio, sunt directorul general al Institutului Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Utilaje Petroliere, Cluj din Ploiești. Ar trebui să nu vă dau voie să vorbiți. Este trimis o notă care nu este scalită. Care nu este? Da, așa că trecem. Care nu este? Nu înțeleg. Ați dat-o anonimă, e scalit ulterior. El are o adresă către domnul ministru. Am înțeles, scuze. Nicio problemă, e o adresă prezentată. Bine, bine. Am făcut, să spun așa, un material referitor la... Am înțeles, am citit destul mult, am văzut o prezentare a instituției, dar... materialul, am făcut o prezentare generală a importanței acestui proiect de hotărâre de guvern care trebuie să fie aprobat. Am făcut o prezentare, poate un studiu de caz al unui institut de cercetare, dezvoltare cu activitate deosebită și înainte de 1989 și după aceea, înainte de 1989, Institutul având o contribuție deosebită în ceea ce privește echipamentul petrolier românesc, știind faptul că România era pe locul 2 în lume din punct de vedere al producției de utilaj petrolier și pe locul 3 în lume din punct de vedere al exportului de utilaj petrolier. Noi avem o activitate deosebită, susținută științifică și coordonăm un program sectorial privind strategia Lisabona și implementarea strategiei Lisabona în industria prelucrătoare românească. Este vorba de 6 industrii. Și referitor la acest lucru, referitor la aceste criterii și a faptului că obiectivele strategiei Lisabona de relansare și din punct de vedere al cercetării dezvoltării sunt priorități pentru România și a faptului că trebuie să ținem cont și de programul național de reforme și a programului operațional sectorial, propunerea de către Federația Patronatului Român de Cercetare Proiectare privind aceste criterii, consider, deci din punctul de vedere al institutului nostru, sunt relevante. Deci suntem de acord cu această propunere privind criteriile de apreciere. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Mai era pe listă, am reținut pe listă încă pe doamna Pavelescu, mai aveți ceva de spus? Și apreciez mai ales și ce a finalizat și doamna Nicolau. Cred că ar mai fi câteva lucruri la care foarte puțin trebuie să adaug, uitându-mă la propunerile pe care le-au făcut alții înscris, poate că ar fi interesant ca să se departajeze lucrările științifice la conferințe față de cele comunicate sau cele prezentate în proceedings-uri, iar una dintre propuneri în care lucrările în ISI erau 30 de puncte, iar o lucrare în altă revistă 5 puncte, ponderea lor este mult disproporționată. De asemenea, așa cum au spus și cei care au cercetări aplicative, este foarte adevărat că atunci când trebuie să ajungi la un prototip, îți trebuie mai mult timp decât cât jumătate ca punctaj pentru o lucrare în ISI. Deci, probabil că aceste ponderi vor fi rediscutate. De asemenea, poate că ar fi bine să fie cuprinse, pentru că este oglinda institutelor, dacă au laboratoare de acreditate, a spus ceva în sensul ăsta doamna Nicolau. De asemenea, susțin ideea să se regăsească infrastructura în acreditare și proiectele internaționale. O să întreb de ce? Pentru că este o oglindă a potențialului unui institut. Dacă are o infrastructură bună, pentru că și pentru viitor este o carte de vizită că va putea face ceva și în felul ăsta va putea aduna și colaboratori interni și externi. Și o lucrare științifică, un rezultat științific sau tehnic nu este luat punctat de două ori în felul ăsta? Nu neapărat, pentru că există foarte multe lucrări care sunt făcute de teoreticieni, care n-au neapărat nevoie de baza materială care este. Este o propunere, sigur că nu trebuie neapărat. Așa, după aceea, cum am mai spus și înainte, cărțile, nu le-am văzut cei de la Adastra care au spus nicăieri, nu sunt listate, punctate, apreciate. Nu sunt rezultate de cercetare. De ce nu? Sunt o activitate care... Da, dar în modul în care se publică în România, inclusiv pe CD și cu asta te duci și certifici că ești autor, nu cred că... Am văzut de asemenea... Vă rog, părând. Doamna Pavelescu, continuă. Una din propunere am văzut, de exemplu, că se cotau, dar cu mult prea mare punctaj și paginile web. Asta cred că nu prea... merge luat în considerare. Așa, de asemenea, poate că trebuie stimulate într-un fel, cel puțin aici, conferințele în țară. Nicăieri ele nu sunt punctate, ceea ce va face ca în final să nu fim interesați nici să comunicăm în țară, nici să organizăm și participările la conferințele în țară, dacă nu sunt punctate, nu vom fi interesați să mergem. Cât de cât trebuie puțin măcar luate în considerare. De asemenea, susțin să fie trecute manifestările științifice organizate de unități. Așa, și poate că... Deci am văzut că a fost propus să fie luate în considerare și brevete, nu numai cele acordate, asta am mai spus, chiar și cele care au fost depuse acceptate ca depuneri. De asemenea, susțin afilierile la organisme internaționale care sunt importante. pentru că sunt o oglindă a institutului și cam atât. Am înțeles că putem să le transmitem acestea. Vă rog. Nu mâine. Deci, discuția va continua la noi mâine. Așa. Ok, domnul Ștefan Frunze, Institutul Național de Fizică Materială. Din discuțiile de până acum, cred că se poate trage concluzia că o evaluare este necesară. Ea trebuie bine făcută. Trebuie judicios făcută, fiindcă și sper să fie mai bine făcută decât în cazul instituțiilor de învățământ superior. Fiindcă sunt, după ce știu eu, deci vreo 150 de institute de învățământ superior în România, care au ajuns să scoată analfabet cu diplomă, semi-analfabet cu diplomă. Mie mi se părea, deci că sunt luate în considerare criteriile... Vă rog să vorbiți în microfon. ...de autoritate. Eu zic că sunt un punct de pornire bun. Sunt, poate, de adăugat propuneri care au fost formulate în normele de cuvânt și, într-adevăr, la produs servicii tehnologii poate fi mărit apreciabil punctajul cu condiția ca fiecare din etapele astea să facă dovada că este un lucru realmente nou și nu doar declarat nou. Este dificil să obții și un produs să elaborezi o tehnologie atunci când ai de-a face într-adevăr cu un produs și o tehnologie noi. Și ar trebui să fie condiționate și de aceste produse și tehnologii noi să fie elaborate pe baza unor brevete proprii. Deci nu împărtășesc punctul de vedere al colegiei mele, deci aceste comunicări la conferință în țară, deci ecartul este mic între poftim un brevet sau un produs nou și o participare la o conferință sau o comunicare. Deci astea ar trebui să aibă pondere mică. Deci voi formula în scris mai precis propunerea mine. Mulțumesc pentru cuvânt. Eu sunt unitate privată în care sunt unitate cu capital inclusiv privat. De aia am venit pentru informare și mi-am pus întrebarea. Unitatea care o conduc eu de fapt, are nevoie de acreditare și atestare? După discuțiile care le-am văzut și vă spun că da. Deci hotărârea care plec acasă și vă le răspund că da, că puteam, în activitatea care o am, cineva a atins colateral, că eu am două activități. O activitate care privește Planul Național de Cercetare Dezvoltare, deci bani de la bugetul de stat. Dacă nu mă aflu, cum a fost acum CEX-ul, sau în competiții în care sunt implicați bani de la bugetul de stat, ca unitate privată, eu cel puțin personal consider că nu există. Dacă nu am în față o universitate, un institut de cercetare și o să fiu la linia a treia care aplic tehnologia, la fel nu pot exista pe piață. Deci dacă nu sunt atestat și nu particip în competiție, unitatea noastră dispare. Suntem 5-6 cercetători. Și pentru asta simt nevoia, ca să pot să accesez aceste fonduri, pentru simt nevoia să fiu atestat și să pot participa. Eu lucrez cu partenerii de afară. Și aș vrea să dau doar un simplu exemplu. Cer scuze, pareți în 2 minute. În CEX, am o cofinanțare de 3 miliarde. Eu, având activitatea numai de cercetare, deci nu am producție, mă întrebați de unde au bani. Am o firmă tot de cercetare privată din Dinar, care desfășor contract de cercetare privat. Am luat banii de la ei și am băgat în cercetare din țară. Nu pot să vin la dumneavoastră să vă dau actele. Îmi cer scuze. În domeniul privat, când am intrat în cercetare, am obligația, cel care plătește să-i dau tot rezultatul din cercetare, el își brevetează totul pentru că m-a plătit. Deci eu nu pot să brevetez nimic. Nu pot să-mi atribui niciun merit că m-a plătit. În schimb, și în proiectul de cercetare, când lucrez în Planul Național, chiar dacă sunt unitate privată, spun sunt unitate privată, iau bani publici, toate rezultatele cercetării le fac publice. Pentru că nu pot lucra. Sunt două regimuri distincte. La atestare, pentru unitățile private vor fi probleme. Simt nevoia să fiu atestat și vă spun de ce. În România m-am interesat la Camera de Comerț. Suntem câteva mii sau zeci de mii, dacă dacă le adunăm și cei care au activitatea colaterală de cercetare, care au unități private, serioase, ăsta nu contează, care au activitatea de cercetare. Uitați-vă în partenerii dumneavoastră, deci eu mă refer la institute și la universități, care sunt superiori mie, că sunt foarte puțini. Majoritatea le au în statut doar atât. Mă deranjează pentru că toți suntem priviți în aceeași oală. Sunt unii care facem efectiv treabă și unii care nu le-au. De asta simt nevoia să fiu acreditat și atestat. Deci, aștept, ar mai fi mai multe de spus, dar nu, doar atâta. Eu am venit mai mult pentru informare și am vrut să-mi caut un răspuns. Și vreau să vă spun că... Vă mulțumesc foarte mult. Vreau să zic că cercetarea privată este unul din domeniile la care noi ne uităm. Banii, aveți dreptul să accesați acești bani, problema este de atestare. Sunt convins că treceți pragul de atestare și domnul Asenică vă va spune lucruri mai concret. Și în primul rând aș vrea să întăresc și eu faptul că noi ca autoritate ne bucurăm foarte mult de prezența dumneavoastră ca o instituție privată de cercetare. Ar fi fost foarte bine dacă prezența ar fi fost mai numeroasă din acest segment de activitate. Am încercat pe ceilalți colegi să-i convoc acum. Da. Am văzut pe site. Da. Dați-mi voie să vă spun că cred că mai veneau. Să sperăm că la următoarea noastră întâlnire vor fi mai mulți. Pentru ei. Nu nicio problemă, dar e dorința noastră că am ținut să o exprim public. Și vă ascult. Da. În al doilea rând, dumneavoastră aveați temeri referitor la dacă puteți... Deci îndeplini standardele de performanță stabilite prin criteriile acestea sau care se vor definitiva prin hotărâre de guvern. Eu vă spun cu siguranță da, pentru că dacă vă uitați, noi am făcut o diferență foarte mare între standardul de performanță pentru atestare și cel pentru acreditare. La atestare este obligatorie atestarea dumneavoastră dacă vreți să participați la competiție pentru accesarea la fonduri bugetare. Dacă nu, nu este obligatorie. Dar, repet, pentru accesarea fondurilor bugetare, atestarea oricărei entități juridice, deci, este obligatorie. Deci, dumneavoastră aveți pentru atestare 15 puncte nevoie, iar pentru cei care vor să fie acreditați, au nevoie de 90 de puncte. Dintre cele N criterii care sunt sau care vor fi aprobate prin hotărâre de guvern, este imposibil ca dumneavoastră sau orice altă entitate care are activitate de cercetare, dezvoltare, să nu întrunească acest minim 15 puncte. Deci eu sunt convins că nu trebuie să faceți noastră problemă, ales că aveți, înțeleg, cercetare 100%. Deci aveți, sigur... Deci a fost ca informare. De fapt, la fie pentru acolo, deschideți microfonul. Am încerc scuze. Deci înainte de a veni aici, vin de la Ministerul de Finanțe, de la directorul, de la Direcția Generală, am discutat inclusiv cu directorul general, de la TVA. Cu nouul cod fiscal. Fiind firmă privată, îmi fac problema ultimului leu care mi intră în firmă. Începând de la anul, toți vom plăti TVA cu activitatea de cercetare. Se presupune că anul viitor, am codul fiscal și la mine, se presupune că anul viitor Biofarm este conducător de proiect sau orice altă unitate. Dacă va primi 15 miliarde, va plăti 19%. Și directorul general de la Ministerul de Finanțe ne-a spus că nu se va da derogare. Este o problemă foarte complicată. Dacă nu vor ști să o rezolvăm, competiția viitoare va... Deci eu, cel puțin, am un director economic care am dat de 2 săptămâni, juriști, la toți le-am dat în lucru așa ceva. Eu lucrez cu cei din Franța. Am cerut cum se lucrează în Franța. Nu avem șanse să scăpăm, să nu plătim taxe pe valoare adăugată. Orice leu venit de la cercetare conform codului fiscal se numește venit și se impozitează cu 19%. Noi 19% vom putea colecta numai din materiale, deși după facture. Diferența va fi plătită către bugetul de stat. E o problemă care am vrut să vă ridic, să ne gândim cu toții. Trebuie să ne gândim cu toții, pentru că eu, de exemplu, anul viitor aș avea un proiect de 15 miliarde, în momentul când am luat 15 miliarde și am 7 parteneri și fără universități, noi cercetarea privată nu putem exista. Și fără institute. E Universitatea Politehnică București, neplătitoare de TVA. Eu, ca conducător, dacă sunt privat, trebuie să-i plătesc TVA-ul. Deci eu, acești miliarde, automat 3 miliarde jumătate trebuie să le plătesc la stat. Și asta înseamnă un faliment pentru mine. Și înseamnă că nu-mi convine să mai fiu... Deci va fi o criză de conducători de proiect. Din punct de vedere a codului fiscal. Cei de la finanțe nu vor ceda. Eu, oricum, le-am dat niște promisiuni că în final anul viitor ajung și la judecată cu ei pentru treaba asta. Peste, până la 30 trebuie să-mi dea hârtie oficială și am să o trimit și la minister. Pentru că este o problemă foarte serioasă, problema financiară. Deci execuția unui proiect. Domnule Murariu, eu vă mulțumesc că ați venit. Vă mulțumesc că ați ridicat aceste probleme. Cred că cel mai bine vă înțelegeți cu oamenii de specialitate din ANCS și vă rog să mențineți această legătură pentru a vedea cum puteți fi lămurit. Deci, bine, da, da. Deci, bine, ok. Vă mulțumesc foarte mult. Da. Dacă mai sunt și... Domnul președinte, să nu plece de lămurit. La anul intră planul național de cercetare dezvoltare 2, care a fost aprobat acum în cadrul proiectului strategiei naționale 2007-2013. Ăsta nu plătiți la el TVA. Plătiți pentru acele proiecte din cadrul unor programe care nu au făcut parte din planul național. Și asta a fost CEX-ul, dintr-o eroare, mă rog. Deci asta este de clarificat. Îmi permiteți, deci am repetat că din la Ministerul de Finanțe am codul fiscal la mine. Orice ban. Ce e în planul național nu contează. Deci eu vă spun ce spune Ministerul de Finanțe. Eu am plătit luna trecută 120 de milioane în urma contului. Da. Eu vă spun, eu spun ce spune Ministerul de Finanțe. Pentru că la mine, eu vă repet, dacă ați fost cu mine, am să vă aduc hârtie. Orice leu va veni de la buget, nu contează prin ce plan, se va plăti 90%, dacă nu va fi o derogare. Da, da. Domnul Murariu, deci până una alta, planul național este scutit de TVA. Pentru alte lucruri, vă rog foarte mult să discutăm separat cu specialiștii noștri, pentru că tematica asta care vă arde foarte, vă doare foarte tare, este în afara, ca să zicem așa, a subiectului nostru de astăzi. Mulțumesc. Da, v-am înțeles și este în regulă. Fiți amabil. Este în regulă. Aș avea o scurtă intervenție, dacă îmi permiteți. Apropo de cele spuse de domnul secretar general cu punctajele. Deci a spus pentru atestare 15, pentru acreditare 90. E una de propuneri, da. Numai că dacă ați face o analiză a acestui punctaj, o să vedeți că este o funcție monoton descendentă în funcție de numărul de personal de cercetare. Deci, în momentul în care am un institut mic, foarte ușor se atinge punctajul despre care vorbeați. Când institutele și, în general, instituturile de cercetare națională sunt mari, depășesc 2, 3, 400 de oameni, este aproape imposibil să se atingă valoarea de acreditare. Funcția ar trebui să fie una monoton descendentă. Deci ar fi cumva cel puțin sau ceva de genul ăsta. Este o plajă foarte mare de personal. Personal de cercetare atestat. Și funcție de asta, punctajul, să știți că pe unele le poate excuse. Dacă vreți, discutăm mai mult asupra aspectul ăsta. Sigur, mulțumesc. Ultima strigare. Am încheiat 3 ore de discuții. Vă mulțumesc foarte mult. Punctele de vedere ale dumneavoastră au fost exprimate într-un mod liber și în general încercând să ne înțelegem unii pe alții. Vă pot spune că nu am auzit decât câteva lucruri noi. Toate lucrurile prezentate de dumneavoastră, de o parte, de alta sau de alta, au fost trecute și prin filtrele Autorității Naționale de Cercetare Științifică. Rezultatul a fost, la ora, setul de criterii pe care l-ați văzut la ora asta și pe care promitem să-l mai revedem o dată. Ideea a fost de a crea un sistem unic de criterii în care fiecare să-și găsească locul, plecând de la ideea că este cercetarea este unică, dacă vreți. Dar nu a scăpat nicio clipă din vedere faptul că există entități care au diverse profile și că toți trebuie să aibă șansă egală. Dacă am reușit sau nu, asta este altă întrebare. Anumite lucruri ca de tipul de ce nu se prinsă capacitatea organizatorică sau multe alte lucruri de același gen. Nu am prins-o tocmai pentru a nu lua de 2 ori în calcul același lucru. Deci, capacitatea organizatorică se vede prin rezultate. Rezultatele sunt bune, la asta își aduce aportul și capacitatea organizatorică, și capacitatea de infrastructură, și capacitatea umană. Toate acestea duc la obținerea unui rezultat. Și atunci noi am considerat că modul cel mai direct de a vedea acest lucru este de a măsura cumva rezultatul și pentru a obține măsuri note comparabile, să împărțim la numărul de personal de cercetare, pentru că asta pune în evidență eficiența. Încă un punct, în același timp, aceste criterii se doresc un îndreptar, se doresc a fi stimulative pentru activitatea ulterioară. Că unele sunt bune, că altele sunt proaste, dar cu certitudine ele arată diversilor entități de cercetare pe ce cale trebuie să meargă și cum să obțin puncte. Cum să obțin, și sper ca punctele, până la urmă, punctele să fie acordate astfel încât stimularea să se facă pe linia potrivită. Nu sunt 100% de acord cu unele păreri care spun că sunt neglijate anumite aspecte. Pentru că până, îmi pare rău că nu vreau să mă înțelegeți greșit, dar până la obținerea unui rezultat final există diverse trepte acolo unde există, care toate pot fi măsurate și toate sunt punctate. Deci asta a fost o altă grijă a noastră, de a nu măsura de două ori același lucru. Dacă am reușit sau nu, este, totul este mai mult sau mai puțin. Nu pot decât să vă asigur de bune intenții. Tot ce am vorbit aici este înregistrat în memoria noastră, pe hârtiile noastre și în orice caz absolut totul înregistrat electronic. Mâine dimineață, domnul președinte Anton ne-a chemat ca să repornim toată activitatea aceasta. Eu vă mulțumesc foarte mult. Vreți să mă spun așa? Domnul Sănică vrea să mă spun așa. Deci ceea ce aș vrut eu să spun este faptul că dacă cei prezenți doresc să primească un CD cu înregistrarea totală, să mai stea între 5 și 15 minute maxim, depinde câte CD-uri. Noi le facem foarte repede, acum le putem pregăti și cei care doresc să aștepte și noi le aducem. Deci câte CD-uri? Dumneavoastră 2, 3, 4, 5. 5. 6 CD-uri facem ca să fie. Da? Da. Deci vă mulțumesc foarte mult. Vamos lá.